Ja, dat is een heel moeilijk besluit. En het is ook een heel moeilijk besluit voor hemzelf geweest. Dus het is pijnlijk, verdrietig, allereerst voor hemzelf. Voor ons als club, maar uiteindelijk ook voor het kabinet, omdat het nu zo'n spannend debat is. Wat betekent het voor de boeren? Nou, niet iets anders. Dus het perspectief moet nog steeds komen. Dus dat zal na Prinsjesdag. Duurt lang? Ja, er heeft natuurlijk een debat plaatsgevonden voor de zomer. Na Prinsjesdag zal er opnieuw een debat komen. Dan moet er opnieuw inderdaad gedebatteerd worden over dat perspectief. En dat is echt cruciaal. En ik vind het ook wel eerlijk als iemand zegt, ja, maar dan moet ik ook nagaan of ik de beste persoon op deze cruciale plek ben. Heeft hij dat zelf besloten of heeft de coalitie dat voor hem besloten? Of de ChristenUnie dat voor hem besloten? Nee, dat heeft hij zelf besloten. Dus er is geen druk uitgevoerd vanuit de coalitie? Nee. Hij vond het zichzelf niet goed genoeg? Ja, dus dat is zijn eigen conclusie. Hij heeft daar zelf over nagedacht. Natuurlijk hebben wij gesprek gehoord van, hey, hoe kunnen we dit tot een goed einde brengen? Dus we helpen elkaar. Maar dit is zijn keuze geweest. Vicepremier Schouten gaat het voorlopig waarnemen. Maar er is dus weer een plek vakant. Daar mocht een ChristenUnie-bestuurder of politicus terechtkomen. Ja. Maar zijn er weinig ChristenUnie-politici die heel veel ervaring hebben in politiek? Ja, kijk, over opvolging moet ik nog even heel rustig nadenken. Dit is allemaal heel vers. Dus daar moeten we ook echt de tijd voor nemen. Juist omdat het op zo'n belangrijk onderwerp er echt op aankomt dat daar een goed iemand zit. Dus dat wordt heel spannend. Die zoektocht die gaan we beginnen, maar nu nog niet. Zou die zoektocht uit kunnen komen bij iemand die al jaren hier op het Binnenhof loopt? Namelijk u zelf? Nou, weet je, ik ga er echt niet over nadenken nu. Het is nu vandaag de dag dat Henk aftreedt. Dat vind ik verdrietig. Dat vind ik teleurstellend. Omdat we graag heel blijven. Omdat we graag één team zijn. En morgen ga ik nadenken. ChristenUnie-leider Segers in gesprek met nieuwsuurverslaggever Irene de Kruijf. NPO. Het is 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en tv? Arjen Lubach begon weer met zijn avondshow en hij had gelijk vers nieuws te bespreken. Wat fijn om terug te zijn. Nieuw seizoen. We gaan een paar dingen anders doen. Zo hebben wij besloten om dit seizoen te maken zonder minister Staghouwer van Landbouw. Ja, nee, ja, ging gewoon niet meer. Ja, op een gegeven moment was het gewoon hij of ik. Toch? Maar verder, wat een week, toch? Nu al. Ja, Lubach blikte ook nog even terug op afgelopen weekend op Formule 1 in Zandvoort. Had zijn sportcommentator Diederik Smit gevraagd om terug te blikken. En die gaf een korte samenvatting van het weekend. Nou ja, Formule 1 in Zandvoort, dat is gewoon eigenlijk Nederland in het klein. Want ga maar na, Nederland is een plek aan zee met heel veel mensen op een klein oppervlak. Waar veel CO2 en stikstof wordt uitgestoten, vlak bij de natuur. Waar de winst terechtkomt bij mensen die hier geen belasting betalen. En het is grotendeels in handen van Prins Bernhard. Dus in de Formule 1 komen eigenlijk alle problemen van Nederland samen? Ja, maar dan dat iedereen er heel blij mee is. Dus ik sta hier ook vlak bij de toeslagenaffairebocht. Ja, alles is hier één groot feest. Ja, Nieuwsuur ging het over Oekraïners in Nederland. Meer dan 76.000 Oekraïners staan momenteel ingeschreven bij Nederlandse gemeenten. Maandelijks komen er 2.000 tot 3.000 Oekraïners in Nederland bij. 8.000 gingen er in totaal terug naar Oekraïne. De meeste Oekraïners die blijven. En daar moet het kabinet rekening mee houden, zei Monique Kremer, voorzitter van de Adviesraad voor Migratie. Onze boodschap aan het kabinet is: kom uit de crisisstand en ontwikkel een langetermijnvisie op de Oekraïnse ontheemden. Dat is nu niet het geval en we moeten echt nadenken hoe dat verder gaat. Mogen mensen hier blijven? Moeten ze dan gaan inburgeren? Wat moet er gebeuren op huisvesting? We kunnen niet deze mensen langer dan nu het geval is in sporthallen huisvesten. We moeten echt nadenken over de toekomst. Een van die Oekraïners is de 38-jarige Katarina. Zij vluchtte samen met haar twee zoontjes vanuit Kiev naar Almelo en woont nu al 4 maanden bij een Nederlands gezin op zolder. Maar zij en haar kinderen krijgen behoefte aan een eigen ruimte, vertelde ze. Every day during this half a year, I have to say to them, you have to be thankful. You have to be friendly. You have to smile. You have to be silent. And it frustrates because I understand that for developing kids, it's not good. Bij Op 1 was regisseur Shamira Rafaella te gast. Ze maakte de serie Siam, waarin een jonge vrouw op zoek gaat naar wraak nadat er een seksvideo van haar online is geplaatst. Met de serie wil ze het vaak onzichtbare probleem van online exposing aanpakken. Rafaella vertelde wat online exposing eigenlijk inhoudt. Dat betekent eigenlijk dat je op een bepaalde manier op internet wordt gegooid en daar vervolgens je voor zou moeten schamen. Het komt in allerlei vormen voor. In ons geval hebben we het vooral over Telegram-groepen. Mm. Dat is ook gebaseerd op echte Telegram-groepen. Daar zitten honderdduizenden Nederlandse jongens in die daar meiden gewoon kapot in maken. Adressen, telefoonnummers, foto's van meiden. Indelen met de oproep. Ja, dit is een keg, een hoer. Ja, ga achter haar aan. Lavela vertelde dat ze veel reacties krijgen op de serie. Van bijvoorbeeld een moeder die zegt: mijn dochter is exposed, ik vecht al 3 jaar lang voor gerechtigheid. Justitie neemt dit niet serieus. Ik ben zo blij dat jullie dit thema behandelen. Mm-hmm. Wat bedoelt ze met justitie neemt het niet serieus? Nou, ze zegt, ze is al 3 jaar lang rechtszaken aan het voeren tegen de jongens die dat hebben gedaan. Maar blijkbaar schijnt het nog best moeilijk te zijn om juridisch je vinger daarachter te krijgen. Tot aan jongens die onze acteurs berichten sturen van: broer, ik realiseer me nu pas hoe erg deze groepen zijn en ik ben er direct uitgestapt, want ik had die impact niet in de gaten. En dat was gisteravond op radio en tv. Robert Palmer uit 1980, Johnny and Mary. Ja, ook natuurlijk de ochtendkranten vol met het opstappen van landbouwminister Staghouwer. Het explosieve stikstofdossier heeft hem genekt, schrijft het AD. Staghouwer moest met een toekomstvisie komen die de boeren perspectief zou bieden. Maar in juni vond de hele Tweede Kamer zijn werk ondermaats. En deze vrijdag zou hij met een nieuwe zogenaamde perspectiefbrief komen, maar de conceptversie daarvan was zo slecht dat er geen verbetering te zien was, zeggen kabinetsbronnen tegen de krant. Volgens de Volkskrant kwam Staghouwer bij Kamerdebatten ook onzeker over en stond hij vaak te schutteren. De ChristenUnie-minister liet achter de schermen merken dat hij niet blij was met het werk van onafhankelijk gespreksleider Johan Remkes, schrijft Trouw. Die zou eerst alleen een soort bemiddelingspoging doen, maar liet later weten ook te kijken naar perspectief voor boeren. En daarmee maait Remkes in feite het gras voor de voeten van Staghouwer weg, constateert Trouw. Gepensioneerden slaan in de Telegraaf alarm over hun koopkracht. De belofte dat het nieuwe pensioenstelsel tot verbetering leidt is onzeker, zeggen vertegenwoordigers van 4 oudere organisaties. De Tweede Kamer en ook de minister hebben volgens de directeur van de AMBO geen idee hoe de berekeningen van het nieuwe pensioen gaan uitpakken. En de voorzitter van de koepel gepensioneerden noemt de koopkrachtbelofte een illusie. Deze oudere organisaties bieden vandaag een petitie aan de Tweede Kamer, waarin ze in het kabinet oproepen om de pensioenen te indexeren. EU-lidstaten hopen dat de Europese Centrale Bank gaat meehelpen om de energiecrisis op te lossen, meldt het FD. En dat doet de krant op basis van documenten van de Tsjechische regering, die op dit moment de voorzitter is van de Europese Unie. Energiehandelaren zijn in geldproblemen gekomen door de torenhoge prijzen, waardoor ze dreigen om te vallen. En de kans dat de prijzen daardoor nog verder oplopen is groot, zeggen de handelaren zelf. Vrijdag is een crisisberaad met de Europese energieministers. Onder meer prijsplafonds liggen daar op tafel. De rol die de ECB zou moeten krijgen is nog onduidelijk, maar de bank zou volgens het FD bijvoorbeeld kredieten kunnen verstrekken. En op de voorpagina van het AD de schoonste foto van vanochtend. Een blinkende foto van hoe een glazenwasser op grote hoogte het depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam schoonmaakt. Grote hoogte valt nog mee volgens mij. Zo, ja, ik zie dat jij geen hoogtevrees hebt, maar als ik hier naar kijk, dan vind ik dit al. Je moet toch al wel een behoorlijk stukje vallen, denk ik. Als de duikplanken spring ik gewoon, hoor. Oké, nou goed, hoe dan ook. Het is een blinkend gebouw, een bijzonder modern gebouw. Hè, in Rotterdam, dat depot, bestaande uit ruim 1600 spiegelende glasplaten. Oftewel voor glazenwassers de zevende hemel. Projectleider Frank Timmermans zegt in het AD dat het een eer is om het gebouw te mogen schoonmaken, want het is een van de iconische gebouwen van Rotterdam. En Raymond van Roon is een van de mannen die met een hoogwerker en een borstel naar boven mag. Hij vindt dat hij de mooiste baan ter wereld heeft, zegt hij in de krant. Je bent elke dag ergens anders, lekker buiten en je kunt elke dag van het mooie uitzicht genieten. Verkeersinformatie bij de AWB. Tim Schaap, goedemorgen Tim. Hi, goedemorgen Mark. Op de A58 gebeurde een ongeluk vanuit Bergen op Zoom naar Breda. Daardoor heb je nu allereerst 10 minuten vertraging tussen Etteleur en Breda. Maar daarnaast gebeurde het ongeluk op de verbindingsweg richting de A16 naar Rotterdam. Die is hierdoor tijdelijk dicht. Er is nieuw bewijs dat China op grote schaal DNA verzamelt van de inwoners van Tibet. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch op basis van gegevens die ze verzamelden in steden en regio's verspreid over het land. Daaruit blijkt dat de politie van de Tibetaanse autonome regio databanken aan het aanleggen is met DNA-gegevens van de inwoners. China-correspondent Sjoerd en Daas vanuit Peking. Sjoerd, waarom doet de Chinese overheid dit? Ja, vanuit Shanghai vanochtend, even op reis. Nee, China zegt dat dit nodig is om criminelen makkelijker op te kunnen sporen. Zij zeggen, ja, als je DNA vindt op een plaats delict, dan is het heel fijn als je dat direct kan matchen met een sample die toch al in die grote DNA-databank zit. Nee, daarin zit op dit moment volgens officiële data nu het DNA van pak een beet 68 miljoen Chinezen. Het punt is dat het hier alleen niet gaat om criminelen. Maar dat is vooral ook gebeurd met etnische minderheden, hè, Tibetanen, Oeigoeren. En het punt dat Human Rights Watch hier ook maakt is, die zeggen ze hebben geen keus. Het is een enorme inbreuk op de rechten van de individuele Tibetanen in dit geval. Die toch al wonen in wat een beetje de toekomst lijkt van China's surveillance staat. Ja, en op wat voor manier verzamelen ze dan dat DNA? Nou, met name door bloed. Hè. Kinderen van 5 jaar, zegt die mensenrechtenclub, op basis van de data, de overheidsdocumenten die zij hebben opgespoord. Die data wordt in die databank opgeslagen. 14 plekken gaat het om, binnen en buiten Tibet. Ook buiten Tibet zijn verschillende Tibetaanse regio's. En los van het bloed gaat het dan ook om andere biometrische data. Vingerafdrukken bijvoorbeeld. Ja, en het lijkt er dus niet op dat de kinderen de mensen de vrijheid hebben om daar nee tegen te zeggen. zeggen. En ik denk dat je dat een beetje in de context ook kan zien van wat Xi op dit moment aan het doen is. Hè. Zijn politie, zijn surveillance staat verder uitbouwen. Ik ben nu in Shanghai dus. Vanochtend hier door de straten gelopen voor een reportage. Ja, en dan zie je kinderen die naar school gaan met een QR-code om de nek. Dat is allemaal het COVID-regime wat op dit moment wordt doorgevoerd hier in China. Heel erg zichtbaar. De camera's natuurlijk zijn ook heel erg zichtbaar. Digitaal is er enorm veel surveillance. Maar dus ook met dit soort DNA-databanken. Ja, de angst regeert in Peking. Zeker ook bij Xi Jinping, waar het gaat om regio's waar mensen wat minder lijken op de meerderheid hier in China. Wat minder lijken op de Han-Chinezen. Ja, en dan kom je automatisch uit bij de Oeigoeren, bij de Tibetanen dus. Dit is een manier om de bevolking daar onder controle te krijgen, zou je kunnen zeggen. Ja, en wat het DNA dan betreft, wat voor schaal gebeurt er dan? Want dit willen ze dan breder maar nog gaan doen. Nou ja, we weten op dit moment niet helemaal precies op welke schaal dit nu gebeurt. Het groot probleem is op dit moment ook dat de regio's waarom het met name gaat, Tibet en dus ook Xinjiang, grotendeels op slot zitten. Voor Tibet is dat sowieso het geval. We kunnen daar niet heen zonder uitnodiging van de autoriteiten. Nou, ik heb er de afgelopen 7 jaar 1 keer gekregen. Nu is er een COVID-uitbraak. Lhasa zit bijvoorbeeld in lockdown. De hoofdstad van Xinjiang, Urumqi, zit ook in lockdown. Dus daar kom je eigenlijk niet in. En de autoriteiten willen er eigenlijk ook niet zo heel veel over zeggen. Het gebeurt een beetje in het geniep. De data van Human Rights Watch, de documenten die zij hebben geanalyseerd, wijzen erop dat het in elk geval in 14 districten, gemeentes, communes gebeurt. Dat het op grotere schaal dus wel gebeurt. Maar hoe exact, hoeveel miljoenen mensen het precies omgaat, dat is een beetje onduidelijk. Maar het doel lijkt dus wel om dat echt op bredere schaal uit te gaan rollen. Dankjewel. Vanuit Shanghai dus correspondent Sjoerd den Daas. Verzekeraars ASR en Nationale Nederlanden zijn uitgeroepen tot de duurzaamste bedrijven van Nederland. De Duurzaam Beleggen Academy maakt de lijst met de 30 best presterende bedrijven bekend. Loege Schilder van de Duurzaam Beleggen Academy. Goedemorgen. Goedemorgen. En wat maakt ASR en Nationale Nederlanden dan zo duurzaam? Nou, hebben we gekeken naar 3 verschillende onderdelen. Dus het eerste is de milieu-impact die ze actueel hebben. De tweede is de verbetering in de afgelopen 5 jaar. En de derde is externe rating agencies. En op een gemiddelde score is ASR dan de beste en Nationale Nederlanden de tweede. Externe rating agencies? Kun je dat uitleggen? Ja, dus dan hebben we. Ja, zeker. Er zijn dus bureaus die kijken naar de ESG-score van bedrijven. En E staat dan voor Environment, Milieu. De S voor Sociaal en de G voor Goed Ondernemingsbestuur. En daar scoren die bedrijven gewoon heel goed. Is het niet voor bijvoorbeeld een verzekeraar dus, zoals ASR, Nationale Nederlanden, makkelijker om duurzaam te zijn dan bijvoorbeeld, nou, ik noem maar wat, staalproducent? Zeker. Zeker, dat is ook zo. En, maar goed, dan nog kun je natuurlijk wel, je moet je onderscheiden binnen de sector. Maar inderdaad, de producerende bedrijven, die hebben het over het algemeen natuurlijk wel wat lastiger. En wat doen bedrijven als ASR Nationale Nederlanden dan om duurzaam te zijn? Nou ja, ze hebben de CO2-footprint naar beneden gebracht. Ze zijn overgestapt naar heel veel duurzame energie. Ze hebben in hun beleggingsbeleid allerlei duurzaamheidsmaatregelen genomen, omdat ze natuurlijk de vermogens op de balans beleggen. ASR die is ook wel bekend van de Vitality-app, waarmee ze gezonde leefstijl van mensen promoten. Dus dat zijn allerlei zaken waar ze zich dus onderscheiden. Kunnen ook nog dingen beter? Er kunnen altijd dingen beter. Kijk, we hebben best een aantal flinke uitdagingen natuurlijk op duurzaamheidsgebied. En daar hebben we ook innovatie voor nodig. En ik weet zeker dat het over 5 jaar nog een heel stuk duurzamer is dan vandaag. Het is een top 30 van de duurzaamste bedrijven. Je wil eigenlijk ook weten welke bedrijven dan het minst duurzaam zijn. Waarom is dat lijstje er niet? Nou ja, omdat we eigenlijk juist vooral willen focussen op de positieve bijdrage van de duurzame bedrijven. Dus als particulier belegger, de institutionele beleggers doen al heel veel met duurzaamheid, maar particuliere beleggers toch nog wat minder. En we willen niet zozeer focussen op waar het nog minder goed gaat, maar we willen focussen op waar het wel goed gaat. om die bedrijven in de aandacht te zetten, zodat daar meer geld naartoe stroomt of meer aandacht naartoe gaat. Kunt u wel iets zeggen over bedrijven die dus nog niet deze top 30 halen, daar ver van af zitten? Wat zijn nog de korte klappen die ze kunnen maken om wel te stijgen? Dat is heel divers. Hè? Dus aan de ene kant heb je het over producerende bedrijven die gewoon nog een meer impact op het milieu in negatieve zin. Maar aan de andere kant zijn er ook nog bedrijven die wat meer op de financiële parameters zitten. En wat minder bezig zijn geweest met hun verantwoord ondernemen. Ja, maar ziet u ook dingen die denken, dat is echt zonde dat ze er niks aan doen, want dit is vrij eenvoudig aan te pakken om in ieder geval wat duurzamer te zijn. Dat u verbaasd bent dat ze dat nog niet hebben gedaan. Kijk, vandaag de dag gaat het natuurlijk heel erg over de energie. Hè? Dus de hogere energieprijzen. En dat vanuit die winsten misschien toch een moment is om meer in te zetten op de verduurzaming. Ik denk dat dat wel een hot item is. Ik heb ook niet directe wijsheid in pacht hoe dat dan zou moeten. Maar ik denk wel dat het vandaag met hoge energieprijzen, het isoleren van bedrijfspanden, bijvoorbeeld bij vastgoed, misschien ook wat huurmatiging of iets dergelijks. Dat zijn denk ik wel keuzes die nu vrij gemakkelijk zijn en vrij logisch. Loeke Schilder van de Duurzaam Beleggen Academy. Dank u wel. Het is 6:55. Stromae is terug. Hij stond er onlangs ook op Lowlands. En dit is zijn allernieuwste plaats, Mon Amour. Y'a d'abord une Natacha. Mais avant y'avait Nathalie. Puis tout de suite après y'a eu Laura. Et ensuite y'a eu Aurélie. Évidemment y'a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr y'a eu Eva. Et Valérie. Mais mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. Non, c'est pas ce que tu crois, je sais, ça paraît bizarre. Non, c'est pas ma faute à moi, mais sans doute la faute au hasard. Pourquoi tu t'en vas? C'était la dernière fois, c'était juste un coup d'un soir. Ça comptait pas, de toute façon je sais qu'au fond de toi, tu les aimes bien les connards. Mon amour, oui, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, pour toujours. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi? Vous le faites combien de fois par mois? Et puis mes slips sont dans quelle armoire? Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste. Pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste. NPO Radio 1. Het is bijna 6:30, de hoofdpunten, Wouter. Opnieuw wordt er gestaakt in het openbaar vervoer. In Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland rijden vandaag niet alle streekbussen en regionale treinen. Een deel van het personeel legt het werk neer voor een betere cao. En de rest van de week gaan OV-bedrijven in de andere provincies staken. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat een onafhankelijke jurist de documenten uit het huis van Donald Trump moet beoordelen. De FBI nam begin augustus meer dan 11.000 documenten in beslag van de oud-president. Tussen de papieren zitten staatsgeheime stukken, maar mogelijk ook privécorrespondentie van Trump die niet onderzocht mag worden. Landbouworganisatie LTO zegt dat er snel een nieuwe minister moet komen. Gisteren stapte minister Staghouwer op. Boerenactiegroep Agractie noemt hem een vriendelijke man, maar niet een daadkrachtige man die ook het goede zoekt voor de boeren. Rusland koopt miljoenen granaten en raketten in Noord-Korea, melden Amerikaanse inlichtingendiensten. Volgens de VS blijkt eruit dat de Russen steeds meer moeite hebben om het leger te bevoorraden. Het zou komen door de sancties en exportverboden. In Zuid-Korea is orkaan Hinnamnor aan land gekomen. Door het noodweer zitten tienduizenden huishoudens zonder stroom. Ook zijn bomen omgewaaid en wegen verwoest. En er is iemand vermist. Het weer, lokaal nog wat regen. Later vandaag droog en zonnig bij een temperatuur van 25 tot 30 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Voor dit tijdstip eigenlijk al best wel veel vertraging in het zuiden van het land op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Breda. Want bij knooppunt Prinsenviel gebeurde een ongeluk vanmorgen vroeg. De politie doet nu onderzoek daar zo. De verbindingsweg richting de A16 naar Rotterdam is dicht. En dat levert je nog eens 20 minuten aan extra reistijd op. Ster. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met de woonverzekeringen van Aegon ook alle kanten op. Zelfs je slimme keuzes voor straks zijn nu al mee verzekerd. Zoals je zonnepanelen, je warmtepomp of je nieuwe badkamer. Vraag je adviseur naar de woonverzekeringen van Aegon. Of ga naar aegon.nl/vooruitdenken. Ze zijn er weer, de Ziggo Sprinters. Dat zijn deals waar je snel bij wilt zijn. Zo krijg je alle pakketten met internet en tv nu 12 maanden lang met 50% korting. Dat scheelt de helft. Dus sprint meteen naar de winkel of ga naar ziggo.nl. KWF is tegen kanker, maar vooral voor het leven. Mijn naam is Gijs Staverman en ik collecteer tijdens de KWF Collecteweek van 4 tot en met 10 september. Collecteer ook, het kost je maar een paar uurtjes. En elke euro draagt bij aan een beter leven met en na kanker. Ga naar kwf.nl en help mee. Ook voor ondernemers, de Ziggo Sprinters. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Mijn klant betaalt niet. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet, DAS. Meesters in juridische hulp. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het spetterende Braziliaanse jeugdorkest Neo Jiba met de legendarische pianiste Maria João Pires. Op 19 september spelen ze onder andere het derde pianoconcert van Beethoven. Bestel op Concertgebouw.nl. Ik heb een juridisch probleem bij mijn verbouwing. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet, DAS. Meesters in juridische hulp. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd. Die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Het is 6:02. Een van de verdachten van de steekpartijen in de Canadese provincie Saskatchewan is dood aangetroffen. De politie is nog op zoek naar zijn jongere broer. Zondagochtend vroeg kwamen bij verschillende steekpartijen 10 mensen om het leven en raakten 18 mensen gewond. Correspondent Marieke de Vries, waar is het lichaam gevonden? In het gebied van de John Smith Cree Nation, waar zondagochtend vroeg ook die eerste melding vandaan kwam van die steekpartijen. Dat is dat gebied waar 3 inheemse bevolkingsgroepen samenwonen. En zijn lichaam werd aangetroffen in hoog gras bij een huis dat al langer onderzocht werd door de politie. Maar door dat hoge gras hadden ze zijn lichaam nog niet eerder gezien. En nou, vanmiddag werd dat toch aangetroffen. Nou, volgens de politie leek het er niet op, want hij was zwaar gewond, maar dat de verwondingen waaraan die waarschijnlijk is overleden, dat hij die bij zichzelf heeft toegebracht. En ja, hoewel de politie nog in het midden laat wie dat dan wel heeft gedaan, lijkt het er toch wel steeds meer op dat hij ook het slachtoffer is geworden van zijn jongere broer, de 30-jarige Miles Sanderson, die nog op de vlucht is. Is er over hem al meer bekend? Ja, hij heeft een crimineel verleden. Hij heeft net een gevangenisstraf van bijna 5 jaar uitgezeten voor aanrandingen, voor overvallen. Ook andere misdrijven, iets mindere misdrijven. En afgelopen mei werd hij voorwaardelijk vrijgelaten. Maar daarna is hij niet meer opkomen dagen bij zijn reclasseringsambtenaar. En dus was er al een opsporingsbevel voor hem uitgegeven. De politie denkt overigens dat hij ook gewond is. Dat wilde ze vandaag tijdens een persconferentie vooral naar buiten brengen, naar het grote publiek, omdat hij waarschijnlijk medische hulp nodig heeft en daarna op dit moment op zoek is. Maar de politie waarschuwt iedereen nog steeds niet te helpen, omdat hij zeer gevaarlijk is. Zoals bijvoorbeeld een van de dodelijke slachtoffers, een 62-jarige eerste hulpverleenster die ter plekke kwam om iemand te helpen en die het uiteindelijk met haar eigen leven heeft moeten bekopen. Hebben ze een idee waar die ongeveer zou moeten zitten? Nou, hij zou het laatst gezien zijn zondagmiddag in de provinciale hoofdstad Regina, ten zuiden van waar die steekpartijen hebben plaatsgevonden, wat meer richting de Amerikaanse grens. Maar ook dat staat niet vast. Wel zegt de politie geen aanwijzingen te hebben dat hij de provinciegrens zou zijn overgestoken, want de grenzen worden zwaar bewaakt, ook die met de Verenigde Staten. Is er iets bekend over een motief? Nee. Ook omdat hij natuurlijk nog niet gevonden is, hem nog niet hebben kunnen verhoren. Maar de chief van de Federatie van Soevereine Inheemse Naties, waar 74 inheemse bevolkingsgroepen onder vallen, waaronder ook die Cree Nation, die zegt dat dit het verwoestende resultaat is als schadelijke illegale drugs hun gemeenschappen binnendringen. En hij doet een oproep aan de autoriteiten voor een veiligere leefomgeving te zorgen in hun gebieden. Want ja, in die gebieden is er vaker sprake van veel drugsmisbruik, huiselijk geweld, andere misdaden waarbij veel slachtoffers vallen, vooral onder die oorspronkelijke bewoners. En om een voorbeeld te geven, van 2005 tot 2020... was het misdaadcijfer waarbij het slachtoffer iemand van de inheemse bevolking was 6 keer zo hoog als onder andere Canadezen. Jij zei al dat die provinciegrenzen heel goed worden bewaakt. Wat wordt er verder gedaan om die maals te pakken te krijgen? Ja, de klopjacht is nog steeds in volle gang. Er zijn versterkingen vanuit alle omliggende provincies naar Sichuan gekomen. De grenzen worden bewaakt, ziekenhuizen, universiteiten worden bewaakt. Maar ja, vooralsnog is er nog geen enkel spoor van Miles Sanderson. Correspondent Marieke de Vries vanuit Washington, dank je wel. De nieuwste inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn net bekend geworden. Nick Wouters van de Economie-redactie. Is het een record? Het is een record, ja, het is geen record waar je blij mee bent, maar het is wel duidelijk een record. 12% inflatie in augustus. En het vorige record stamde uit 1975, januari 1975, toen was het 11,1. Dus je kan zeggen record verpulverd, maar dat is absoluut geen goed nieuws. Nee, hoger dan in 1975. In hoeverre is die situatie van toen met nu te vergelijken? Ja, toch wel, want ook toen was het een energiecrisis. Was het de naweeën van de oliecrisis die zorgden voor hoge inflatie. En nu is het vooral gas wat duurder aan het worden is, wat flink duurder geworden is en wat ervoor zorgt dat de elektriciteitsprijzen ook oplopen. Maar je ziet inmiddels, ja, het verbreedt naar alles wat je in de supermarkt koopt, of bij de bakker of bij de slager. Ik heb hier het lijstje voor me van alle producten en hoeveel duurder het is geworden. En de percentages zijn echt enorm. Melk, kaas en eieren 18% duurder. Koffie bijna 20% duurder. Vlees 17%. Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Het zijn echt enorme prijsstijgingen vergeleken dus met een jaar geleden. Je betaalt gewoon 20% meer voor je eieren dan een jaar geleden. Ja, dat raakt iedereen meteen, want ja, Iedereen doet de boodschappen, ja, Iedere week. Terwijl dat verhaal van die energieprijzen, we moeten het er toch blijven zeggen. Dat gaat er vanuit in dat cijfer van 12% dat mensen in augustus een nieuw energiecontract hebben genomen. Dan betaal je echt de hoofdprijzen op dit moment. Dat geldt lang niet voor iedereen. En zo. Dus voor veel mensen is de inflatie lager dan 12%, maar alsnog hoog, want je ziet het dus in heel veel producten terug, die hogere prijzen. Ja, elke maand komen er steeds meer mensen bij die toch meer gaan betalen omdat contracten aflopen. Ja, inderdaad. Is de verwachting dat de inflatie toch gaat dalen op een gegeven moment? Dat gaat een keer gebeuren. Op de korte termijn of op de lange termijn? Ja, nou, de verwachting was eigenlijk dat we nu in een fase zouden komen dat die inflatie zou gaan dalen. Ja, dat is een verhaal wat je eigenlijk ook al maandenlang hoort, van het kan niet zo hoog blijven. Maar ja, toch is het in augustus was het dus nog steeds zo. En bleef het steeg het zelfs, hè, nam de inflatie zelfs toe. Maar het is puur omdat de prijzen al ongelooflijk hoog zijn. Dan kan er bijna procentueel niet heel veel meer bij. Dus dan kan het wel afvlakken, maar die prijzen zijn nog steeds heel hoog. En dat er werd gedacht, op de gasmarkt zal die gekte zal toch wel een keer gaan afnemen. Zullen die prijzen wel een keer gaan dalen? Je ziet dat af en toe wel gebeuren. Vorige week daalde de prijs op de gasmarkt. Maar ja, begin deze week, gisteren, weer 30% erbij. Dus daar neemt die rust. Die rust is daar nog niet. En zolang die rust op die gasmarkt er niet is, de elektriciteitsprijzen hoog blijven, zul je ook dit soort hoge inflatiecijfers zien. En ja, ik denk dat we daar nog niet vanaf zijn. Helaas. Nick Wouters, dank je wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De onrust in Sri Lanka nadat de ex-president Rajapaksa vrijdagavond is teruggekeerd in het land. We weten, op 13 juli vluchtte hij het land uit nadat er rellen waren ontstaan en demonstranten het presidentiële paleis waren binnengedrongen. Dat waren die beelden ook van demonstranten in het presidentiële zwembad. Nou, die demonstranten geven hem de schuld van de zware economische crisis in het land. Correspondent Alette André vanuit Delhi in India. Ja, en nu is hij dus terug. Hoe wordt daar door de bevolking op gereageerd? Een groot deel van de bevolking is nog steeds woedend op hem. Dus het feit dat hij weer in het land is, dat brengt al wat teweeg. Doet de spanningen toenemen. Maar ja, zo'n groot protest als in juli, waardoor hij moest vertrekken, of dat weer kan gebeuren, dat weet ik niet. Want sinds Rajapaksa aftrad en vertrok en premier Wickremesinghe het van hem overnam als waarnemend president, zijn de protesten heel erg neergeslagen. Activisten zijn gearresteerd. Dus mensen zijn ook wel bang om weer te protesteren nu. Maar er zijn wel posters tegen Rajapaksa bijvoorbeeld, vooral in het noorden, waar veel Tamils wonen. Die bevolkingsgroep houdt hem verantwoordelijk niet alleen voor de economische crisis, maar ook voor mensenrechten schendingen tijdens en in de jaren na de burgeroorlog tegen de Tamil tijgers. Dat is alweer jaren geleden, maar hij was toen minister van Defensie. Dus hij wordt beschuldigd van genocide, oorlogsmisdaden. En critici zijn ook wel blij dat hij weer in het land is. Dat hij in geen ander land een veilig onderkomen kon vinden eigenlijk, want hij mocht nergens lang blijven. Zodat ze hem in elk geval juridisch kunnen proberen aan te pakken. Ja, dat hij mag terug. Dus niet dat hij, nadat hij af is getreden, dat hij ook meteen is verbannen. Nee, hij is gewoon een staatsburger van Sri Lanka, dus hij mag terugkomen. En als voormalig president heeft hij ook een woning gekregen en beveiliging. Dat is gewoon volgens de wet. Maar hij heeft geen immuniteit voor vervolging meer. Dat had hij als president wel. Vlak voordat hij president werd, zat Rajapaksa in Amerika, want daar had hij ook een paspoort. Maar dat heeft hij opgegeven om president te kunnen worden. Dat was in 2019. Dat jaar begon meteen een corruptiezaak tegen hem, maar die kwam weer te vervallen toen hij werd gekozen als president. En nu gaan activisten en advocaten ook andere zaken oppakken die ook met die burgeroorlog te maken hebben. Vorige week werd al gezegd dat door activisten dat ze hem willen gearresteerd willen zien voor de moord op een journalist, Lasantha Wickramathunga, in 2009. In de VS werd hij al aangeklaagd voor die moord. Volgende week krijgt hij ook een dagvaarding, dat liet een advocaat weten, voor een zaak rond de verdwijning van twee jonge activisten in 2009. Dat was ook kort na het einde van die burgeroorlog. En oppositieleiders willen hem voor corruptie gaan aanklagen. Zelfs tijdens de crisis recentelijk zou hij noodhulp hebben misbruikt volgens die oppositieleiders. Dus hij zal hier niet vredig van zijn pensioen kunnen gaan genieten. Hoe staat de regering eigenlijk in? Een aantal partijleiden die blijven hem natuurlijk trouw. Hij werd verwelkomd op het vliegveld. Verder zegt de regering van nu er direct niet heel veel over. Behalve dan dat die woning en beveiliging, dat nou eenmaal zijn recht is volgens de wet. De grondwet gaat wel zeer binnenkort worden aangepast. Dat was een hele belangrijke eis van de betogers dit jaar. Niet alleen tegen Rajapaksa als president, maar ook dat het ambt van president dat minder macht gaat krijgen. Dus daarmee worden wijzigingen die Rajapaksa maakte om meer macht naar zich toe te trekken, die worden weer ongedaan gemaakt. Dus daar is de regering wel actief mee bezig. Hoe is het verder in het land? Want dus in juli vertrok hij. Maar sindsdien, economische problemen zijn natuurlijk nog niet verdwenen. Nee, zeker niet. Er zijn nog steeds veel tekorten, vooral van belangrijke medicijnen, brandstof. Voedsel is beschikbaar, maar heel duur. De inflatie ligt rond de 65%. Dus de crisis duurt voort. Wel is er vorige week een voorlopig akkoord bereikt met het IMF voor een financieel steunpakket van 2,9 miljard dollar. Dat wordt wel gezien als de enige uitweg eigenlijk. Maar er zijn nog wel heel veel voorwaarden aan verbonden. En een deel daarvan heeft de regering de afgelopen weken aan voldaan. Er zijn bijvoorbeeld prijzen verhoogd van brandstof en elektriciteit. De belastingen zijn ook verhoogd. Maar de belangrijkste voorwaarde is een nieuwe deal met schuldeisers. Want Sri Lanka zit enorm in de schulden. Dit jaar alleen al zou 7 miljard aan schulden moeten worden terugbetaald. Nou, daar zijn ze mee gestopt vanwege de crisis. Het IMF wil een nieuw afbetalingsplan waar Sri Lanka realistisch gezien aan kan voldoen. Maar een van de grootste bilaterale schuldeisers, dat is China. En dat heeft zich tot nu toe nog niet publiekelijk bereid verklaard een nieuw afbetalingsplan te maken. Het enige wat ze Sri Lanka hebben aangeboden is een nieuwe lening. Maar dat is dus niet wat het IMF wil. Dus het is nog de vraag of het allemaal gaat lukken met dat steunpakket. Je houdt het voor ons in de gaten. Dank je wel voor nu, Aletta André. De Tweede Kamer wil snel maatregelen tegen gehoorschade. Vorige week sloegen audiologen en artsen in het AD alarm over het toenemende aantal patiënten met tinnitus en andere gehoorschade. En dezelfde krant weet nu te melden dat een Kamermeerderheid meer geld wil voor voorlichting en preventie om mensen te waarschuwen voor de gevaren van hard geluid. Ook moet volgens sommige politici de volumeknop bij evenementen en festivals echt omlaag. Laat de waarschuwing van deskundigen alsjeblieft een wake-up call zijn, zegt D66-Kamerlid Paulusma in het AD. Mensen die een nieuw huis willen kopen kunnen soms niet de rente van hun oude hypotheek meenemen. In bijna alle hypotheekcontracten staat dat dit wel kan, maar de praktijk blijkt anders, zegt de vereniging Eigen Huis in de Telegraaf. Het probleem zit hem vooral in hypotheekcontracten met een resterende looptijd die korter is dan 10 jaar. Geldverstrekkers worden door de Autoriteit Financiële Markten verplicht om dan te rekenen met een fictieve rente van 5%, waardoor het maximale leenbedrag ineens veel lager wordt. In zo'n situatie worden mensen vaak gedwongen een nieuwe hypotheek af te sluiten met een hogere rente. Volgens de vereniging Eigen Huis zijn er wel creatieve manieren om dat te voorkomen, maar die vinden geldverstrekkers vaak te ingewikkeld. Een nieuwe besloten informatiebijeenkomst over de asielopvang in een hotel in Albergen heeft de inwoners er niet geruster op gemaakt. Het was een tumultueuze avond, zegt de woordvoerder van de inwoners tegen Hart van Nederland. Vrijdag sprak de gemeente met het COA en het Rijk af dat er niet 300, maar 150 asielzoekers naar het dorp komen. Ook bij dat besluit waren de inwoners niet betrokken, zegt woordvoerder Henny de Haan, terwijl ze naar eigen zeggen echt niet onredelijk zijn. Ik denk dat wij echt wel een genuanceerd verhaal hebben, want we willen goede opvang voor vluchtelingen. Maar we willen ook een eindtermijn. We willen ook voor onszelf een goed toekomstperspectief. En dat is nog niet tot in de oneindigheid een AZC. Het moet niet te lang zijn. Een aantal jaar is oké, bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat we daar prima mee kunnen leven. Ja. De gemeente wilde bij Hart van Nederland niet reageren op wat er gisteravond is gebeurd. En in het Brabantse kerkdorp Den Hout staat de oudste eikenboom van Nederland, meldt Trouw op basis van nieuw archiefonderzoek. Van de heilige eik, zoals hij in het dorp heet, werd tot nu toe aangenomen dat hij hooguit 300 jaar oud was. Maar volgens boswachter en onderzoeker Joris Hellevoort blijkt het een oeroude veteraan. Waarschijnlijk is de eik rond het jaar 1250 al geplant. En daarmee zou de lijst aanvoeren van oudste eikenbomen van Nederland. De gemeente Oosterhout, waar Den Hout onder valt, houdt dat graag zo. We doen er veel aan om te behouden, zegt een woordvoerder. In 2020 hebben we een laag compost aangebracht rond de stam. En de eik is afgebakend met boomstammen om parkeren met auto's te verhinderen. Over auto's gesproken. Tim Schaap bij de ANWB. Waar staan de files? Yes. Nou, de ochtendspits is aan het beginnen. Er ontstaan steeds meer dagelijkse files. Maar een behoorlijk ongebruikelijke file is te vinden op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Breda. Tussen Sint-Willebrord en Breda-West maar liefst 8 kilometer file met een half uur vertraging. Komt daardoor politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan via Moerdijk over de A17 en de A16. Dat is wel aan te raden als je naar de A16 moet richting Rotterdam, want die is hierdoor dicht. Wat verder opvalt is een kapotte vrachtwagen op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartiertje aan vertraging. Clocks van Coldplay. Verslaggever Roel Pauw is voor ons op pad vanochtend. Roel, wat ga je doen? Nou, ik ga naar Leiden, want voor de tweede keer in korte tijd wordt er gestaakt bij het streekvervoer. En net als vorige week bij de NOS is het een estafette staking. Vandaag onder andere in Zeeland, en Flevoland en Zuid-Holland. Nou, in Leiden bijvoorbeeld betekent dat dat de streekbussen en treinen van Arriva en vervoerder EBS niet of weinig zullen rijden. Zoals bekend, want in mei was hetzelfde verhaal, is de inzet meer loon. Om de toenemende inflatie te compenseren. En daardoor moet het werk aantrekkelijker worden. En daardoor zouden de personeelstekorten kleiner moeten worden. De werkdruk en het ziekteverzuim omlaag moeten gaan. En dan, dat is dan weer interessant voor de reizigers die vandaag misschien een beetje de dupe zijn. Er zullen meer treinen en bussen volgens de dienstregeling gaan rijden als dat personeel op orde is. Dus daar zullen ze uiteindelijk zelf ook weer van profiteren. Hm. Nou, en dan als afsluiting komt er op 16 september waarschijnlijk nog een landelijke staking. Oké, en die kan dan weer bovenop. Hoorden we gisteren weer de nieuwe stakingen bij de NS. Roel, dankjewel. We spreken je zo weer. Gaan wij het hebben over Stephen King. Die schrijft de ene bestseller nog steeds naar de andere. In totaal heeft die in zijn carrière meer dan 350 miljoen boeken verkocht. En vandaag verschijnt alweer de 65ste roman uit zijn carrière. Fairy Tale. Dit nieuwe boek gaat over een scholier die een verborgen poort naar een andere wereld ontdekt. Peter van Veen, voorzitter van de Stephen King fanclub in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijkt u uit naar deze nieuwe roman? Zeker. Ik kijk altijd uit naar elk nieuw King-boek. Want het is altijd inderdaad weer een verrassing wat hij ervan maakt. Bent u er al in begonnen? Heeft u het al in handen? Ik heb inderdaad een exemplaar in handen gekregen. En ik ben ondertussen bij hoofdstuk 4 beland al. Dus, Moeilijk om te stoppen met lezen. Ja, heel moeilijk inderdaad. Het is echt weer een typische King. Hij belooft in de eerste pagina's een heleboel. En gaat dan vervolgens inderdaad uitgebreid zijn hoofdpersoon voorstellen. Typische manier van King schrijven. Ja, dat is echt een bepaalde opbouw elke keer. Ja, echt bijna elk verhaal. King is heel goed in zorgen dat je zijn hoofdpersonen, dat je daarvan gaat houden en van zijn schurken gaat haten. En dat is inderdaad echt wat hem ook zo interessant maakt. Ja, want u wordt nog steeds wel verrast door hem. Want het zou kunnen omdat u al zoveel heeft gelezen en een beetje dus die opbouw herkent, dat u ook weet, die heeft het gedaan of dit zit erachter. Nou, dat is juist het mooie van King. Ik heb inderdaad al zijn boeken gelezen, mag ik zeggen. Mm-hmm. En het mooie van King is dat hij inderdaad, dat weliswaar de opbouw van zijn boeken is bijna altijd hetzelfde. Maar zijn thema's en waar het over gaat is altijd anders. En er is altijd wel een twist waardoor je op het verkeerde been gezet wordt. Mm. Waar is deze liefde voor ontstaan voor King? Eigenlijk met een film, gek genoeg. Oh, ja. Ooit een keer naar The Shining geweest. Ja. En daar ontdekt dat het dat het eigenlijk ook een boek was. Dus naar de bibliotheek gegaan, boek geleend. Schitterend boek, veel beter als de film. Ja, terwijl het wel wordt gezien ook als een goede film. Dat geldt bijna voor alle films, de boeken beter zijn. Ja. En toen ontdekt dat hij nog meer geschreven had en die boeken geleend. En nooit meer weggegaan bij King eigenlijk. Ja. En wat is uw favoriet dan? Eigenlijk zijn het de tweede, Donkere Toren-serie. Dat zijn 8 boeken die één geheel vormen. En op dit moment eigenlijk zou ik dan zeggen dat 22-11-63 mijn favoriet is. Wat gaat over waar we terugreizen in de tijd om de moord op John F. Kennedy te voorkomen. Hmm. Zegt hij daar zelf wat over? Hoe lang hij wil blijven schrijven? Want hij is natuurlijk al wel op leeftijd. Hij wordt 21 september wordt hij 75. Hij volgens mij wil hij net zo lang blijven schrijven tot ze hem dood achter zijn bureau vinden. Oké. Daar hoopt gewoon dat iedereen natuurlijk maar zo lang mogelijk duurt. Want wij hopen dat hij nog minstens 25 jaar doorgaat met schrijven. En dan mag hij voor mij nog 25 jaar ouder worden. Ja. En al die films zijn er ook. Kijkt u die dan ook wel elke keer wel, ook al zijn ze minder dan het boek? Ja, dat hoort er wel bij. Hè. De films inderdaad horen bij de miniseries. Ja, ik volg inderdaad alles wel. Je moet natuurlijk ook kunnen zeggen dat de film slechter is dan het boek. Hoewel, er zijn natuurlijk uitzonderingen, want The Green Mile is natuurlijk een hele goede film. Stand By Me is een hele goede film. The Shawshank Redemption, een hele goede film. Ja, en The Shining op zich ook niet verkeerd. En het hotel waar het zich afspeelt, daar bent u geweest, begrijp ik? Ik ben inderdaad in het Stanley Hotel geweest een aantal jaren terug.

Nou, het moment gisteravond, dat was wel onverwacht. Hè? Toen ineens om 6:15 doorcijpelde dat er een statement gegeven zou worden door Staghouwer op landbouw. Maar dat hij nu de eerste minister is die vertrekt uit dit kabinet, dat is weer veel minder onverwacht. Want hij had heel weinig krediet nog bij de coalitiepartijen. Er was heel veel kritiek op hem, zowel publiek vanuit de Tweede Kamer als intern. Want hij was de man die boeren eigenlijk weer perspectief moest geven naast die harde boodschap van minister Van der Wal om stikstof te reduceren. En dat lukte hem juist niet de afgelopen maanden. In juni al, toen zou hij met een perspectiefbrief komen, stuurde hij ook naar de Tweede Kamer. Maar daar werd eigenlijk geconcludeerd dat er in die lange brief van meer dan 50 kantjes heel weinig stond. En dus moest hij een nieuwe gaan schrijven. Nou, die zou dan voor Prinsjesdag komen, deze maand. En gisteren werd bekend dat hem dat ook niet zou lukken, dat het weer later zou worden. Ja, in intern hoorde je ook wel dat hij intussen onder curatelen stond, dat andere ministers met hem meelazen als hij een brief schreef. En dat men eigenlijk vond dat die zware opdracht die Staghouwer had in deze stikstofcrisis weer een toekomstbeeld schetsen voor de boeren, dat hij dat niet aankon. Ja, en dit weekend heeft hij dus zelf die conclusie ook getrokken. En is hij weg? Hoe wordt er dan op gereageerd? Ja, de officiële reacties die zijn dan lovend over Staghouwer. Premier Rutte die zegt veel waardering te hebben voor het werk dat Staghouwer heeft verzet. En zijn directe collega Van der Wal noemt het besluit om te stoppen moedig. En bedankt hem ook voor de samenwerking. Maar ja, zoals ik eigenlijk al zei, achter de schermen klinkt het dus een stuk minder lovend. Er wordt gezegd dat hij geen leiderstype was en niet duidelijk kon maken waar hij naartoe wilde met de landbouw, terwijl dat nou juist een opdracht was. En er wordt ook wel gezegd dat op het ministerie van Landbouw bij de ambtenaren echt de knop omgezet moet worden. Dat het anders moet, dat er een andere richting ingezet moet worden. En dat daar eigenlijk een bestuurlijk zwaargewicht voor nodig is die dat kan. Die echt ambtenaren een andere kant op kan zetten. En dat Staghouwer dat dus niet was. De ChristenUnie heeft hem daar neergezet op die plek. Wat zeggen ze daar? Ja, 9 maanden geleden dachten ze daar in ieder geval dat Staghouwer de juiste man was voor deze klus. Dat is dus niet zo gebleken. En dat niet gelukt is, dat wilde partijleider Zegen gisteren niet gênant noemen, maar wel verdrietig. Het is pijnlijk, verdrietig, allereerst voor hemzelf, voor ons als club, maar uiteindelijk ook voor het kabinet, omdat het nu zo'n spannend debat is. Er zal na Prinsjesdag zal er opnieuw een debat komen. Dan moet er opnieuw inderdaad gedebatteerd worden over dat perspectief. En dat is echt cruciaal. En ik vind het ook wel eerlijk als iemand zegt, ja, maar dan moet ik ook nagaan of ik de beste persoon op deze cruciale plek ben. Heeft hij dat zelf besloten of heeft de coalitie dat voor hem besloten? Of de ChristenUnie dat voor hem besloten? Nee, dat heeft hij zelf besloten. Hij vond het zichzelf niet goed genoeg? Ja, dus dat is zijn eigen conclusie. Hij heeft daar zelf over nagedacht. Natuurlijk hebben wij gesprek gehoord van, hey, hoe kunnen we dit tot een goed einde brengen? Dus we helpen elkaar. Maar dit is zijn keuze geweest. Ja, Zegen zegt dus dat Staghouwer zelf de beslissing heeft genomen. Maar ja, misschien was het inmiddels ook wel onvermijdelijk dat dit ging gebeuren. Maar goed, de partij moet dus op zoek naar een opvolger. Want voor de komende tijd neemt Carola Schouten het wel over als oud-minister van Landbouw. Ze zit dus wel goed in het dossier. Maar uiteindelijk zal er iemand anders moeten komen. En dat wordt nog niet zo makkelijk bij een kleine partij zoals de ChristenUnie. Ze moeten wel iemand vinden die echt een politiek zwaargewicht is. Ja, en dan ook nog zin heeft ook om hierin te stappen. Want het is nogal wat, ligt veel op de plank. Veel stikstofhuiswerk voor het ministerie dat zich nog verder blijft opstapelen. Want dit gaat natuurlijk nog wat langer duren. Want ze moeten dus eerst iemand vinden, zoals je zegt. Wat betekent dit nu voor de boeren? Nou, vooral dus inderdaad dat het langer gaat duren. Want dat perspectief, we moeten eigenlijk de boodschap van de Wal, van de stikstofreductie, van het uitkopen van boeren, van het verminderen van vee, moet dat verzachten. Om juist een perspectief te bieden, hoe dan wel verder. En daar is ook behoorlijk wat geld voor. Maar dat laat dus wel langer op zich wachten. Wellicht dat Carola Schouten er al een eind mee komt. Maar ja, die opvolger zal dat echt neer moeten gaan zetten. Dus dat betekent in ieder geval voor de boeren dat het langer duurt voordat dat toekomstperspectief er is. Ewout, dankjewel. Bart Kemp is van Agractie. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u tegen dit vertrek aan? Ja, Henk Staghouwer, wie was dat ook alweer? Is het zo erg? Ja? Nee, hij was een hele vriendelijke man, maar wel wat kleurloos en visieloos. Kijk, en ik hoor net ook vele malen het woord perspectief vallen. Kijk, en op dat punt is het ook bij zijn voorganger Carola Schouten, die het nu gaat waarnemen, eigenlijk misgegaan. Kijk, toen ging het over een realisatienota kringlooplandbouw. En daar moest ook perspectief geschetst worden. Alleen, waar Carola Schouten tegenaan liep, is Henk Stachouwer ook tegenaan gelopen. En dat is tegen de markt. We zitten in een Europese markt en in een mondiale markt. En daarin gaan de stenen niet omhoog vallen. Dus als je dan de prijzen gaat verhogen, en daar liep Stachouwer tegenaan om dat perspectief te schetsen, dat is bijna ondoenlijk. Maar dan, als ik u zo hoor, kan niemand dat? Stachouwer kon het niet, Schouten kon het niet, maar dat is voor niemand mogelijk, zegt u. Kijk, een consequentie is sowieso dat de prijzen fors gaan stijgen. En als je ziet dat dankzij inflatie en allerlei kostenstijgingen de boodschappen al steeds moeilijker te betalen zijn. En als alle boeren dan om moeten naar veel extensiever produceren, lees duurder. Dan gaat er meer geïmporteerd worden. Want supermarkten die zijn vrij om rationele keuzes te maken. En te zorgen dat het goedkoopste product in de schappen ligt. Ja. Maar dat is ook dat is ook wat u niet wil. Maar misschien is dit wel wat de politiek doordenkt. Van ja, dat is dan maar jammer voor de boeren. Ja, dat is dan maar jammer voor de boeren. Kijk, de opdracht van de politiek, en dat is in Brussel al gebeurd, met die Farm to Fork. En ook een strategie om het helemaal anders te gaan doen. Die is inmiddels nagenoeg volledig teruggedraaid. En ik denk dat de politiek zich nog eens heel hard achter de oren moet krabben. Is dit wel de weg die wij als klein landje kunnen en willen gaan? Ja, maar maken ze daar gewoon niet heel andere keuzes in dan u voor ogen heeft? Andere keuzes, zei u? Ja, andere keuzes. Dat zij er anders naar kijken. Kijk, u heeft het over verdienmodellen en dat de concurrentie in het buitenland, dat ze het anders wel daar halen. Maar ja, zoals het er nu naar uitziet, is dit de lijn die ze hebben ingezet? En zijn dit de afspraken? Ja, kijk, dat klopt. Dat zijn ze. En wij hebben meteen al gezegd van dit past niet op het boerenerf. En dit ga je niet voor elkaar krijgen. Kijk, het wegsaneren van boeren, ja, dat zouden ze misschien wel voor elkaar krijgen. Maar dan een perspectief schetsen voor boeren die doorgaan in dat nieuwe systeem, zoals dat voorlicht, dat is maar voor een hele kleine groep boeren weggelegd. Maar dat nieuwe systeem, bedoelt u dan dus ook op een andere manier met stallen, met technische hulpmiddelen, toch kijken om zoveel mogelijk bijvoorbeeld stikstof te voorkomen? Nou, ik bedoel vooral dat het plan is om landbouwgrond af te waarderen naar landschapsgrond, om veel extensiever te gaan produceren. En nog veel verder te gaan in duurzaamheid. En ons daarmee eigenlijk uit de markt te gaan prijzen. Wie is jullie gedroomde opvolger? Iemand met zijn traditioneel poten in de boerenklei. Die echt weet wat er op het boerenerf speelt. En die dat kan voelen en ervaren. En ook een beetje inzicht in de markt heeft. En er een naam bij? Nou ja, voor ChristenUnie is het lastig, denk ik. Want die hebben een kleine vijver om te vissen. En ik zie zomaar nog geen geschikte opvolger opkomen. Ja. Kijk, ik heb gisteravond Louise Fresco genoemd. Maar die, en misschien heeft dat ook wel de voorkeur om hier iemand te zetten die geen politieke kleur heeft. Een soort technocratenkabinet, zou ik, en dan in ieder geval op dit gebied, dan bij landbouw. Dank, Bart Kim. Ik denk dat het goed zou zijn. Ja. Van Agractie, we gaan het zien, afwachten. Eerst is in ieder geval de ChristenUnie aan zet. Het is 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. Dat was er gisteravond op radio en tv. In Jinek ging het over de gasprijzen die opnieuw omhoog zijn geschoten. Drie ondernemers vertellen wat dit voor hun betekent. Grisantenkweker Marcel vertelde dat hij zijn deuren moet sluiten. Ja, normaal in de rekening van een miljoen of 100.000 in de maand. En nu wordt het meer dan een miljoen. Dat is enorm. Het product kan het nooit opbrengen wat het geld en stroom kost. Dus het gevolg daarvan gaat de kas leeg. Dus kosten beperken. En hopen als de zon weer gaat schijnen in maart. Dan gaan we weer opstarten. En bakker Edwin had al te maken met hogere graanprijzen. Ook zijn toekomst is nu onzeker. Aan het begin van het jaar dachten we dat het mee zou kunnen vallen. De rekeningen waren wel in januari al gelijk een heel stuk hoger. Het eerste half jaar was dat in ons geval 160.000 euro... wat wij extra aan energie kwijt waren. En ja, je wil niet weten wat het tweede half jaar gaat zijn. The sky is the limit. We weten het niet. Je weet het niet. Op de dag van vandaag zou het 5 ton kunnen zijn. Als de gasprijs daalt, gaat het meevallen. Zeg het maar. In het Nieuwsuur ging het over die hoge gasprijs. Steeds meer huishoudens, ook bedrijven, komen daardoor in problemen. Omdat het een probleem in de hele Europese Unie speelt, overlegde Brussel deze week over noodmaatregelen. Volgens eurocommissaris Thierry Breton moeten landen alles doen om de gasprijs te drukken en moet er ook geen taboe zijn rond het extra winnen van gas in Groningen. I think everything should be put on the table. And I think it's important that today, at least on a temporary basis, to see to do everything we can again to accelerate our autonomy versus Russia is extremely important. Nieuwsuur sprak ook gasexpert Jillis van den Beukel. Volgens hem heeft het extra winnen van gas in Groningen een beperkt effect op de gasprijs. Naar mijn inschatting voor 10 miljard kuub jaarlijks extra productie misschien een 5-10% lagere gasprijs. Met andere woorden, het helpt wel, maar het lost het probleem niet op. En dat levert natuurlijk, zeker in deze markt, verschrikkelijk veel geld op. Misschien wel 15 of 20 miljard euro. Daar kun je ook wat mee doen. Ja, en dat is een moeilijke afweging om dat af te zetten tegen de problemen die het in Groningen geeft. Dat was gisteren op radio en tv. Het dodental na een zware aardbeving in Zuidwest-China is opgelopen. Inmiddels zijn er zeker 65 doden gevonden, melden Chinese staatsmedia. Die aardbeving met een kracht van 6,6 trof gisterochtend de zuidwestelijke provincie Sichuan. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en gingen telefoonlijnen kapot. Er is veel schade, honderden reddingswerkers zijn naar het gebied gestuurd. Voor zo'n 21 miljoen mensen in de Chinese provincie werd vorige week nog een corona-lockdown afgekondigd. Mensen mochten daardoor eigenlijk hun huis niet uit, maar deden dat na die beving toch, zegt de inwoner. Instagram heeft een flinke boete gekregen van de autoriteit persoonsgegevens in Ierland, meldt The Guardian. Het Amerikaanse moederbedrijf Meta moet ruim 400 miljoen euro betalen, omdat jongeren accounts konden maken waarop hun telefoonnummer en e-mailadres openlijk zichtbaar waren. En dat mag niet volgens Europese regels. Een van de problemen is dat de profielen standaard op openbaar staan, waardoor veel informatie gewoon zichtbaar is. Deskundigen zeggen dat Instagram overduidelijk weinig oog had voor de privacy van jongeren. De Japanse staatsuitvaart voor oud-premier Abe wordt flink duurder dan oorspronkelijk begroot. Abe werd in juli op straat doodgeschoten tijdens een campagnebijeenkomst. Het persbureau Reuters heeft ontdekt dat de uitvaart omgerekend zo'n 12 miljoen euro gaat kosten. Er komt er ook veel bij kijken. Het grootste deel van het budget gaat op aan beveiliging. Er zijn 6000 gasten uitgenodigd met 190 internationale delegaties, onder wie ook staatshoofden. Veel geld dus, en de Japanse krant peilde dat iets meer dan de helft van de Japanners tegen deze grote uitvaart voor Abe is, want die wordt betaald van belastinggeld. En een rel in de schaakwereld, meldt chess.com. Grootmeester, ja, dat is wat anders dan het normaal gesproken toch redelijk brave sport. Grootmeester Magnus Carlsen verbaasde vriend en vijand toen hij zich gisteren terugtrok van een Amerikaans toernooi. De Noor moest spelen tegen de Azerbeidzjaanse grootmeester Mamedyarov. De klok was al gestart, maar Carlsen was nergens te bekennen. Het is de eerste keer dat de Noor zich terugtrok van een groot toernooi. Het vermoeden bestaat dat Mamedyarov heeft vals gespeeld, zegt een andere grootmeester Nakamura. I think that Magnus believes pawns probably is cheating, and so you really have no way of proving that if you really believe that. So I think Magnus's way of basically saying that is like he's not going to actually say it, but he's withdrawing to make the point without publicly making the point. Waarschijnlijk heeft Carlsen zich teruggetrokken als een soort van stil protest, zegt Nakamura. De Noor tweette na afloop alleen een filmpje met de tekst: als ik spreek, kom ik in de problemen. Gaan we dus niet achterkomen waarschijnlijk. Voorlopig niet. ABB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Yes, het is best wel druk op de weg. Het is echt weer een dagelijkse file, een dagelijkse ochtendspits zoals we die weer zien van na de zomervakantie. Ik beperk me nu even tot de twee langste files, om te beginnen op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda. Bij knooppunt Prinsenviel ging het vannacht mis, er gebeurde een ongeluk. Momenteel doet de politie daar onderzoek. Hou rekening met 3 kwartier vertraging vanaf Sint-Willebrord. En ook nog 3 kwartier vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk. Komt door een ongeluk, maar goed nieuws, want de weg is net weer vrijgegeven. Belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd vanavond voor de Nederlandse voetbalsters. Oranje speelt onder leiding van de nieuwe bondscoach Andries Jonker tegen IJsland. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Dan hadden we natuurlijk vrijdag al die eerste oefenwedstrijd. 2-1 werd het toen. Nou, geen dikke overwinning, maar toch zag jij toen al de hand van Jonker? Ja, dat wordt natuurlijk gehoopt en verwacht. Want ja, het verhaal is wel bekend. Hè? Die Nederlandse vrouwen aan de wereldtop gestaan onder leiding van Wiegman. Toen al een matige Olympische Spelen. En ja, toen ging het eigenlijk mis op het EK. En ook deze moeizame WK-kwalificatie. En dat wordt geheel toegedicht aan die Parsons. Die meneer die dan Wiegman opvolgde. Er was geen connectie, er was geen contact. Nou, inmiddels is dus Andries Jonker gekomen. Iedereen is heel erg blij. Maar het moet allemaal wel blijken vanavond. Want ja, het elftal zal moeten antwoorden of het nou allemaal aan die coach gelegen heeft, of dat het toch gewoon ook zo is dat het Nederlands vrouwenvoetbalelftal een heel klein beetje over zijn top heen is en met iets te weinig opvolging en doorstroming toch een moeilijke fase beland is. Ik zelf denk dat dat een combinatie van die twee is, maar de klik met Jonker is er zeker. De hand van Jonker, ja, in 4 of 8 dagen is wat moeilijk, want hij is ook wel een beetje gebonden aan die ervaren speelsters die allemaal heel lang meedoen. Uit van IJsland werd overigens in deze pool gewoon met 2-0 gewonnen. Als je het zo bekijkt, moet het vanavond wel lukken. Maar goed, de fase waarin het Nederlands elftal zit en de druk die erop zit, maakt het tot een interessante wedstrijd. En Nederland moet dus inderdaad winnen. Anders worden ze tweede in die pool. Dan is er nog wel een ontsnappingsroute mogelijk, maar dat is een hele ingewikkelde. Dus in een vol FC Utrecht stadion vanavond moet Nederland dat lukken. En ja, gezien het spel, ook al is dat matig momenteel, maar ook gezien de tegenstand, zou je toch moeten denken dat Nederland, hoe dan ook, links of rechtsom, zoals Jonker het zelf ook zegt, die overwinning wel moet kunnen binnenslepen. Het moet wel kunnen, maar het Nederlands elftal is op dit moment geen wereldtop. Net. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Niet vooraf al uitgemaakte zaak. Dan het tennis. Rafa Nadal ligt al uit de US Open. Verloor van de Amerikaan Francis Tiafoe. Wat ging er mis voor Nadal? Of mensen die gisteren ons gesprek over PSV Twente hebben gevolgd. Wat deed Tiafoe goed? Nou, Tiafoe speelde heel goed. Is al een jongen die al jarenlang heel goed is. Staat 26e, sta je niet voor niks. Maar het is een jongen die meer wordt toegedicht dan dat er altijd uitkwam. Nou, gisteren kwam het eruit. Laatste Amerikaan in het toernooi. Hij speelde ook of zijn leven ervan afhing. Nadal, toch nog maar even zeggen. Hè, Australië gewonnen, Parijs gewonnen en in Wimbledon niet verloren. Maar toen moest hij opgeven vanwege die blessure. Dus die had nog geen Grand Slam partij verloren dit jaar. Nadal, toch begint het lichaam wel wat sleetser te worden. Hij heeft na Wimbledon niet meer kunnen spelen. Hij heeft 1 wedstrijdje gespeeld, een toernooi, voorbereidingstoernooi, werd hij ook in de eerste ronde verslagen. En ook gisteren zag je dat hij wel streed, dat hij er wel voor ging, maar ook zijn lichaam is eindig, om het maar zo te zeggen. En nou hebben we dat al vaker bij hem gedacht, dus ik ga niet zeggen dat we gisteren afscheid hebben genomen van Nadal. Dat zou ik absoluut niet durven. Maar goed, hij kwam echt tekort op de beslissende momenten. Hij maakte fouten die hij normaal niet maakt. Maar Tiafoe speelde ook wel ongelooflijk goed tennis. Kwam in een soort, ja, flow, zoals dat zo mooi heet, samen met dat publiek in New York. Dus het werd allengs duidelijker en duidelijker dat hij hem ging verslaan. Er zijn voldoende mooie tennissers over, hoor. Djokovic is er niet bij. Nadal is weg. Dan denken we, wie hebben we nog? Nou, met Kyrgios en Alcaraz, die nu aan het winnen is, de jonge Spanjaard Sinner. Zitten voldoende tennissers in toernooi. Dus we gaan nog een hele mooie tweede week tegemoet. De Nederlandse waterpolosters, daar hebben we natuurlijk een paar heel succesvolle jaar van gehad. En daar ging het minder. Maar nu plaatsen ze zich alweer voor de halve finale. Ja. Zitten weer in de weg omhoog. Ja, en met name de manier waarop hebben bij dat EK gisteren weer meer dan 20 goals gemaakt tegen Frankrijk in de kwartfinale. Tot nu toe zijn ze over iedereen heen gewalst. Daar zit misschien het enige gevaar. Er is geen enkel druk op het team geweest. Er is eigenlijk geen enkel spanningsmoment geweest. En dat gaat er nu wel komen in de halve finale tegen Spanje, want dat is van een ander kaliber. Wat niet wegneemt is dat die waterpolo's er onder die nieuwe coach, die Griek, een goede weg zijn ingeslagen. Derde op het WK geworden. Al op een hele hoopvolle manier. En nu spelen ze. Ja, het is een ongelooflijk niveau wat ze halen. Als ze dat niveau kunnen vasthouden, worden ze, zeggen veel mensen, fluitend Europees kampioen. Nou word je dat meestal nooit in een sport. Dus de spanning gaat nu wel komen, maar het neemt niet weg dat dit team met een mix van jong en oud echt heel hoopvol bezig is, ook richting de Olympische Spelen, als we weer wat verder vooruit kijken. Dat is leuk om te weten. Dankjewel, Tom. Nu Suzy V met Give It Up. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Zet je out of office maar weer uit en je bezorgbundel aan. Want met de Albert Heijn bezorgbundel zakelijk worden je bedrijfsboodschappen bezorgd op je eigen vaste bezorgmoment. En kun jij na je vakantie rustig je mail wegwerken. Kijk op ah.nl/zakelijkebundel. Ze zijn er weer, de Ziggo Sprinters. Dat zijn deals waar je snel bij wilt zijn. Zo krijg je alle pakketten met internet en tv nu 12 maanden lang met 50% korting. Dat scheelt de helft. Dus sprint meteen naar de winkel of ga naar ziggo.nl. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met de woonverzekeringen van Aegon ook alle kanten op. Zelfs je slimme keuzes voor straks zijn nu al mee verzekerd. Zoals je zonnepanelen, je warmtepomp of je nieuwe badkamer. Vraag je adviseur naar de woonverzekeringen van Aegon. Of ga naar aegon.nl/vooruitdenken. Ook voor ondernemers, de Ziggo Sprinters. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Jeroen Krabbé duikt in Mexico in het leven en werk van de Mexicaanse Frida Kahlo. Na een zwaar busongeluk maakt ze een portret wat haar leven verandert. Ik ga op zoek naar het verhaal van de mens achter deze uitzonderlijke kunstenaar. Krabbé zoekt Kahlo. Vanavond 8:30 bij Avrotros op NPO 2. NPO Radio 1. Het is 7:30, de hoofdpunten, Wouter. De inflatie van afgelopen maand is de hoogste ooit gemeten in Nederland. Volgens het CBS was geld 12% minder waard dan een jaar geleden. Het hoogste cijfer sinds de CBS-metingen begonnen in 1963. De belangrijkste prijsopjager was opnieuw energie, maar ook boodschappen en woonlasten werden duurder. Een Amerikaanse rechter heeft besloten dat een onafhankelijke jurist de documenten uit het huis van oud-president Trump moet beoordelen. De FBI nam begin augustus meer dan 11.000 documenten in beslag. Tussen de papieren zitten staatsgeheime stukken, maar mogelijk ook privécorrespondentie van Trump die niet onderzocht mag worden. Een van de verdachten van de dodelijke steekpartijen in Canada is doodgevonden. Het gaat om de oudste van twee broers die afgelopen zondag in de provincie Saskatchewan zeker 10 mensen zouden hebben vermoord. De jongste broer is nog voortvluchtig. In Zuid-Korea is orkaan Hinnamnor aan land gekomen. Door het noodweer zitten tienduizenden huishoudens zonder stroom. Ook zijn bomen omgewaaid en wegen verwoest. Er is één vermiste. En de orkaan is een van de zwaarste stormen in jaren in Zuid-Korea. En koningin Maxima is aangekomen in de Amerikaanse staat Californië voor een werkbezoek aan San Francisco en Silicon Valley. Koning Willem-Alexander zou ook meegaan, maar is nog niet genoeg hersteld van een longontsteking. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, daar was de regen dan weer eens. Ja, inderdaad. Al heeft het lang niet overal geregend. Vooral in het westen en zuidwesten is lokaal afgelopen nacht wel meer dan 10 mm gevallen. En her en der kwam ook best even actief onweer voor. Maar die buien zijn inmiddels vrijwel het land uitgetrokken. Alleen in het noordoosten valt nog een enkele bui, maar die zal snel verdwijnen. En dan volgt eigenlijk weer een hele mooie zomerdag met veel zon en hoge temperaturen. Het wordt vanmiddag 25 graden aan zee tot 30 in het zuidoosten. Later zou in het noordoosten wel een lokale onweersbui weer kunnen ontstaan. Maar dat stelt nog niet zoveel voor. Veel meer regen en onweersbuien volgen vanavond en vannacht. En daar kan dan opnieuw plaatselijk wel weer veel neerslag bij zitten. En wat verwacht jij dan voor de komende dagen? Ja, de komende dagen blijft het wel wisselvallig. Morgen zal het nog wel meevallen. De onweersbuien van vannacht trekken weer snel naar het noordoosten weg morgenochtend. En dan volgt eigenlijk weer een hele mooie woensdag met veel zon en temperaturen rond 25 graden. Maar vanaf donderdag komen we echt in een paar wisselvallige dagen terecht met vrij veel buien en dalende temperaturen naar maximale graad of 20 vanaf vrijdag. Dankjewel, Wouter. Tot over een uur. Dan Tim Schaap bij de ANWB. Waar staat het vast? Het is een best wel drukke ochtendspits. Wat je alles bij elkaar optelt, is zit je op ruim 200 kilometer file in totaal. De meeste files zijn te vinden in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Wat opvalt is nog altijd de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Breda. Want bij knooppunt Prinsenviel is een politieonderzoek bezig. Komt omdat er afgelopen nacht een ongeluk gebeurde. Hou rekening met 9 kilometer file en 50 minuten vertraging daar zo. Dan gaan we nog even naar een kapotte vrachtwagen op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein staat hij. Daar is de rechterrijstrook dicht. Hou daar rekening met 40 minuten vertraging vanaf knooppunt Ridderkerk. En tot slot nog een kapotte vrachtwagen op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Die staat bij Nieuwerbrug. Daar is de rechterrijstrook dicht. Hou daar rekening met een half uur vertraging vanaf Zevenhuizen. Ster. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met de woonverzekeringen van Aegon ook alle kanten op. Zelfs je slimme keuzes voor straks zijn nu al mee verzekerd. Zoals je zonnepanelen, je warmtepomp of je nieuwe badkamer. Vraag je adviseur naar de woonverzekeringen van Aegon. Of ga naar aegon.nl/vooruitdenken. Ze zijn er weer, de Ziggo Sprinters. Dat zijn deals waar je snel bij wilt zijn. Zo krijg je alle pakketten met internet en tv nu 12 maanden lang met 50% korting. Dat scheelt de helft. Dus sprint meteen naar de winkel of ga naar ziggo.nl. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. Van 22 tot en met 25 september presenteren we September Me, muziekfestival voor ontdekkers en verdwalers in Amersfoort. Concerten, dinnertalks, virtual reality opera en meer. Ga voor info naar september-me.nl. Ook voor ondernemers, de Ziggo Sprinters. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Morgen in het Uur van de Wolf. Joni Mitchell, boegbeeld van de Flower Power. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. It'd be paradise. De documentaire Joni Mitchell, Lady Blue. Morgen om 22:30 bij de NTR op NPO 2. Ondernemen na corona? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd. Die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO en CRV. Het is 6:08. Het is nu officieel. Inflatie van afgelopen maand is de hoogste ooit gemeten in Nederland. 12%, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat sinds 1963 de inflatie meet. Het vorige record stamt uit 1975. Toen was het iets meer dan 11%. Nick Wouters van de economieredactie. Ja, historisch hoog cijfer hebben we al benoemd. Was het ook te verwachten? Nou, als je het begin van het jaar gezegd zou hebben, de inflatie loopt op naar 12%, dan denk ik dat bijna niemand dat geloofd zou hebben. Toen zaten we rond 5% en leek het breken van dit record, wat bijna 50 jaar staat, echt ondenkbaar. Inmiddels, vorige week hadden we het Europese cijfer al gehad. Dus je weet wel dat augustus dat het dit cijfer hoog gaat uitpakken. Dus inmiddels weten we dat wel. Maar dat was begin dit jaar dus echt nog ondenkbaar dat het om dit soort percentages zou gaan. Maar het blijkt dus dat de Nederlandse economie bijzonder kwetsbaar is voor de veranderende gasprijzen en daarmee ook de elektriciteitsprijzen, die werken snel door. Zie je ook snel terug in dit cijfer. Want dan moeten we er toch bij blijven zeggen. In dit cijfer gaat het CBS ervan uit dat mensen in augustus een nieuw energiecontract hebben afgesloten. En dan betaal je de hoofdprijs. En dus het zal niet voor iedereen die inflatie 12% zijn, maar toch nog behoorlijk. Maar wat voor percentages gaat het dan als je wel de pineut bent? Ja, als je energie er echt helemaal uit. Nou ja, als je wel de pineut bent, dan betaal je dus meer dan het dubbele dan een jaar geleden voor je energie. En als je niet dat nieuwe contract hebt afgesloten, als je energie helemaal allemaal uit de cijfers haalt, dan blijft er nog een inflatie over van ruim 6%. Dus ongeveer de helft komt van energie. En de rest zie je inmiddels ook terug in voeding. Dus in de prijs van brood 10%, vlees 17%, koffie 20%. Allerlei producten die dus ook fors in prijs stijgen. Echt verhogingen die we in lange tijd niet gezien hebben. Ik zag nog een andere categorie. De categorie personenvervoer door de lucht. Nou, dat kunnen we gewoon vliegreizen noemen. Ja. Bijna 100% duurder geworden, dus verdubbeld in prijs. Is natuurlijk in de luchtvaart ook van alles aan de hand geweest de afgelopen tijd. Maar daar zie je die prijzen enorm stijgen. En je ziet nu ook, we komen nu ook in de fase dat die inflatiecijfers weer gaan doorwerken in de prijzen van andere producten. Want dat cijfer wat CBS vaststelt, wordt ook weer gebruikt om andere prijzen te verhogen. Gisteren hoorden we het bericht over de verkeersboetes. Die gaan omhoog met de inflatie. Dat zijn niet vaste maandelijkse kosten. Tenminste, dat hoop ik niet voor de meeste mensen. Maar je gaat het ook zien in de huren bijvoorbeeld. Of bij de loononderhandelingen. Daar gaat dit cijfer ook bij gebruikt worden. En dan gaan de bonden zeggen, inflatie is volgens CBS 12%. Kom dan ook maar met een flinke loonsverhoging. Ja, maar ja, hoe lopen die gesprekken? Als je nu kijkt naar hoeveel de lonen aan het stijgen zijn, dan is dat ver onder dat percentage van 12%. 4% gemiddelde loonstijging die nu wordt afgesloten in cao's. Dat is historisch gezien ook een heel hoog cijfer. Maar ja, met deze inflatie hou je daar niet heel veel extra's van over, van die loonstijging. Vakbond FNV wil heel graag automatische prijscompensatie afspreken. Dat is dus eigenlijk een mechanisme waarbij je zegt de inflatie stijgt met 12%, dan ook de lonen met 12%. Maar je ziet dat dat in de praktijk in heel veel cao's niet afgesloten wordt. Maar ze zijn er wel. Ze zijn er wel, maar echt op één hand te tellen qua nieuwe cao's die afgesloten zijn met volledige automatische prijscompensatie. Je had bijvoorbeeld de schilders. Die waren begin dit jaar heel blij dat ze dat in hun cao hadden staan. Gelukkig wel. Ja, dat is wel beter. Het is onbevest veel mensen judo zijn op zulke dingen, inderdaad. Ja, alles is mooi meegenomen, zeg ik altijd maar. Mooi meegenomen, maar inmiddels is de situatie weer anders. Dit was in januari. Ja, en nu kijk toen je weer. Het mooi. Ja, toen was de inflatie 5%. Ja. Dan kan je als werkgever, dan denk je nog, dat kunnen we nog betalen. Maar die schilderbedrijven die krijgen nu wel benauwd, nu die 12% inflatie wordt aangetikt. Ik sprak daarover met Henk den Boer. Hij praat namens de schilderbedrijven. En hij heeft zijn handtekening dus onder die cao gezet. Maar hij heeft zijn bedenkingen nu. Dat dit zou gebeuren met koopkracht, dat snapt iedereen, dat dit wel uniek is. Want in deze cao staat een nieuwe afspraak. Ik haal hem er nog even bij. Bladzijde 19. Daar staat dan dat de lonen worden aangepast, gekoppeld aan de ontwikkeling van de CBS Consumentenprijsindex. Zij verkocht weg de inflatie. Ja. En dat was een afspraak die had u nog niet eerder gemaakt. Die hadden we nog niet eerder gemaakt. En wij hebben wel gedacht dat wij een hele goede en scherpe en sterke cao wilden hebben, ook voor onze medewerkers. Toen was de inflatie 2-3%, denk ik. Liep op al vrij snel naar 5%. Maar u dacht nog, dat kunnen we nog redden? Ja, financiële instellingen zeggen altijd, rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Nou, deze statement had er wel bij gemoeten. Ja, ik bedoel, dit had niemand kunnen verwachten. Wat betekent dat voor u als u nu deze afspraak na moet komen? U heeft ook een schildersbedrijf? Dat is heel simpelweg. Dat zou het failliet van de sector zijn. Feitelijk word je natuurlijk twee keer onder handen genomen. Op dit moment door een enorme kostenstijging in ons materiaal. Als je bijvoorbeeld realiseert dat glas 45% duurder is geworden. Dat kunnen we meestal niet doorberekenen aan de opdrachtgevers. We hebben veelal woningcorporaties, vereniging van eigenaren. Als je daarop bovenop nog eens een dergelijke loonstijging zou krijgen, ja, dan zou dat failliet van de sector zijn. Dat gaat niet goed komen. Dan moet u de lonen gaan verhogen met 7-9%. Momenteel worden er al percentages van 10-12% genoemd als je kijkt naar de huidige inflatiecijfers. En ja, dat is natuurlijk, dat is niet op te brengen. Het is heel simpel. Het houdt op. Het houdt op bij ondernemers. Maar uw handtekening staat wel onder die cao? Absoluut. En ook, maar we merken nu in ieder geval dat in de gesprekken met de sociale partners, dat men ook snapt dat ook die handtekening van hen betekent dat niemand er baat bij heeft als de bedrijven niet meer overeind blijven. Dus u wil van die afspraak af? We willen met elkaar constructief praten over hoe wij de afspraak die we hebben gemaakt vorm kunnen geven voor wat betreft 2023 en daarna. Dus niet meer volgen volgens dat consumentenprijsindexcijfer wat er zo mooi in die cao staat. Oftewel de inflatie, dat gaat u niet compenseren. Misschien moeten we hem bijvoorbeeld herdefiniëren en met elkaar goed afspraken maken. Hoe kun je zorgen dat je wel degelijk koopkracht behoudt voor de medewerkers. Maar niet volledig. Daar zal de overheid toch ook een duit in het zakje moeten doen. In januari liep de inflatie ook al op, was het zo'n 5%. En in het journaal zat toen nog uw CAO-onderhandelaar. We hopen natuurlijk ook dat de inflatie misschien ook weer een beetje zakt. Maar wat dat betreft, we gunnen het onze medewerkers ook. En wie A zegt, moet B zeggen. Wat is er veranderd? Dat we dat B zeggen in overleg doen met sociale partners. We gaan erover praten met elkaar. Deze afspraak uitvoeren, dat gaat u niet doen? Dat zeg ik niet. Het gaat om de definitie van hoe we de afspraak gaan invullen. Maar die is vrij duidelijk in de CAO. Die zegt, volgt het inflatiecijfer. Ja, maar het inflatiecijfer kan ook de kerninflatie zijn. En dan hebben we het over iets volledig anders. Maar dat staat er niet. Nee, maar het is wel een kwestie van misschien het herdefiniëren van wat is nou die inflatie. Ja, hoe je het ook wil noemen, hij wil de afspraak in ieder geval aanpassen. Nick Wouters, dank je wel. Ture Elzinga is voorzitter van FNV. Hoe luistert u hiernaar? Ja, kijk, weet je, wat we zien is dat werkgevers breed de prijsstijgingen wel doorrekenen. En we zien nu eigenlijk de laatste jaren een soort winstprijsspiraal. De winsten blijven op peil. Sommige werkgevers hebben zelfs woekerwinsten. En we zien dat de economie groeit, gecorrigeerd voor inflatie. Dus het geld is er wel. Alleen de lonen van de werkenden, behalve dan bij de schilders en nog een aantal branches waar we wel een prijscompensatie eerder al hadden afgesproken, blijven daar fors bij achter. En dat betekent dus dat deze inflatie geheel op de werken en de gepensioneerden wordt afgewenteld. En dat de bedrijven gewoon hun kostprijsverhoging doorrekenen. Er kan maar één eerlijk antwoord zijn op deze hoge inflatie. En dat is compensatie. Want alleen op die manier houden we de koopkracht en daarmee ook de binnenlandse economie in stand. En ja, wat zo'n schilder moet begrijpen is dat ook de binnenlandse economie, de middenstanders, afhankelijk zijn van de koopkracht van de mensen in het land. En als we die afknijpen, dan komen we zeker in een recessie. Het lastige is wel dat ook die prijs dan weer omhoog kan gaan, omdat het duurder is om het te maken, omdat de personeelskosten zijn gestegen. Kijkt u daarnaar? Nou ja, kijk, er zijn heel veel bedrijven die maken echt grote winsten. En als ze de lonen zouden verhogen en de winst eventjes wat interen op de winstmarge, dat is natuurlijk ook gewoon ondernemersrisico. Dat je zegt, nou, het zit er nu eventjes niet in. We hebben een krappe arbeidsmarkt. Ik moet goed voor mijn mensen zorgen om ze ook vast te kunnen houden. Even wat minder winst maken. Dan kunnen we de inflatie ook binnen de perk houden. De schilder in de uitzending zei terecht, of het schildersbedrijf, dat de overheid ook een duit in het zakje kan doen. Met die enorm hoge energieprijzen. Als we zien welke woekerwinsten er door de energieproducenten worden gemaakt, zowel de gasproducenten, maar ook de elektriciteitscentrales, dan kan daar natuurlijk wel degelijk een rem op worden gezet. Daar heeft de overheid een taak. Dan zou je de inflatie lager kunnen houden en daarmee ook de noodzakelijke loonsverhoging. Maar dat een schildersbedrijf dat in ieder geval dit had afgesproken, maar nu zegt, ja, we kunnen niet meer staan voor die handtekening, we willen het toch anders zien. Wat vindt u daarvan? Nee, dat hoor ik niet. Hij zegt, we staan voor onze handtekening, maar we willen wel kijken welke rol kan ook de overheid spelen. Kijk, dat begrijp ik heel goed. De overheid, als het gaat om de energieprijzen, heeft de overheid een rol te spelen. Daarmee zou je de inflatie wat kunnen beperken. En daarmee dus ook de verhoging van de lonen. Maar als we koopkrachtbehoud met elkaar willen realiseren, en dat is wat ons betreft, dat moet echt het doel zijn. Dus inflatie moet gecorrigeerd worden, moet gecompenseerd worden. Dan heb je gewoon te maken met het inflatiecijfer, wat ook door moet werken in de loonsverhoging. En dat vinden wij niet meer dan logisch. Anders dan zet je de mensen op achterstand en daarmee knijp je de vraag en de economie nationaal knijp je af. Dat is het laatste wat je zou moeten willen. Ture Elzinga, voorzitter van de FNV. Dank u wel. Een paar weken na de introductie van drinkbaar zeewater in de supermarktschappen is de verkoop alweer gestopt. Ja, het was een opvallend nieuw product in sommige winkels van Albert Heijn. Zeewater dat is ontzeild om het als drinkwater te gebruiken. En er was veel kritiek op, meldt het AD. De verpakking zou namelijk niet duurzaam zijn, terwijl het water wel als duurzaam in de markt is gezet. De kritiek werd aangezwengeld door Dirk Groot, bij sommigen bekend als de Zwervinator. Dagelijks is hij altijd bezig met zwerfafval opruimen. En Dirk Groot wees erop dat er op de verpakking geen statiegeld zit en dat kraanwater altijd duurzamer is dan verpakt water. Albert Heijn trekt zich de kritiek aan en laat weten, we hebben met de leverancier besproken dat deze verpakking niet de juiste is. We stoppen dan ook met de verkoop. Dan zou ik zeggen, kies een andere verpakking en dan kan je het weer opnieuw in de schappen zetten. Maar daar hoor ik dan bij Albert Heijn weer niets over. De 20-jarige Melissa zorgt voor een Groot-Brittannië-primeur, lezen we bij het laatste nieuws, de Belgische krant. Ze is de eerste vrouw in de 94-jarige geschiedenis van de Miss Engeland-verkiezing die zonder make-up meedoet. Als tiener droeg ik wel make-up, maar ik werd er juist onzeker van, zegt ze. En Melissa wil hiermee een inspiratie zijn voor andere vrouwen. Nou, aan aandacht alvast geen gebrek. Ze moet interview na interview doen. Maar in haar carrière kan ze wel eens tegen problemen oplopen, waarschuwt de organisator van Miss België tegen het laatste nieuws. Voor professionele foto's wordt toch vaak make-up gebruikt, omdat je er anders flats uitziet. Weet jij ook alles van als tv-presentator, ja, toch? Jij moet ook make-up op. Door dat felle licht, dat ziet er anders niet uit. Dan denk je dat je ziek bent. Ja, dus je moet eigenlijk dan altijd wel toch iets... Je moet altijd wel iets op. Ja, ook iedereen die ook aanschuit, al is het kort, altijd toch even... Dat hebben we hier bij de radio allemaal niet. Dat scheelt dan weer. Nee. Nou ja, op 17 oktober wordt duidelijk of make-uploze Melissa echt Miss Engeland gaat worden. En deze geluiden gaan we voortaan niet meer veel horen. Ik weet ook niet of ik het ga missen. Nee, het woord missen zou ik ook niet willen gebruiken, geloof ik. Dit zijn mensen die de bronstroep van een edelhert proberen na te doen. Burlen ook wel genoemd. Sinds 2013 was het een jaarlijks terugkerend nationaal kampioenschap. Dat werd georganiseerd in Nationaal Park de Hoge Veluwe. Bijna elk jaar ook op de radio aan gaan besteed vanwege dat leuke geluid wat je er altijd weer bij krijgt. Maar volgens de organisatie is het nu wel genoeg geweest. Als 15 man zich aanmelden en er komen er maar 6 opdagen, dan houdt het op, zegt de woordvoerder tegen Omroep Gelderland. En er waren klachten over dronken studenten die het podium opstapten en allesbehalve een beurlend hert ten gehore brachten. Niet serieus gewoon dus. Nee, wat is dat nou? Alleen maar slecht nieuws dan. Nee, er komt volgende maand wel een heel ander evenement voor terug in het park de Hoge Veluwe. Het openbaar Nederlands kampioenschap culinair wild barbecue. Oppassen met de droogte, zou ik zeggen. Dan naar de verkeersinformatie, Tim Schaap. Zeker, het is nog altijd vrij druk op de weg. Alles bij elkaar opgeteld gaan we richting de 450 kilometer aan file in ons land. De langste vertraging heb je nog altijd op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda. Bij knooppunt Prinsenviel is een politieonderzoek bezig na een ongeluk vannacht. Hou rekening met extra reistijd of rij om via Moerdijk over de A17 en de A16. Shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box. Yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Nancy Sinatra, these boots are made for walking. Vroepauw, onze verslaggever, we horen daar gelach op de achtergrond. NS-personeel staakte en nu ook het streekvervoer. Roel, ja, hoe is de sfeer? Nou ja, er wordt inderdaad gelachen. Al is er als het gaat om de CAO en om de inflatie weinig lol aan op dit moment natuurlijk. Vandaar dat er wordt gestaakt bij Arriva in Leiden. Arriva verzorgt hier het stad- en het streekvervoer. En ik sta hier bij de remise. Er komt nu een bus naar buiten, want het is geen 100% staking. Marco Ross, u bent al 20 jaar buschauffeur. Ja. En een beetje de leider van de staking hier ter plaatse. Hoeveel mensen zijn er aan het staken en hoeveel mensen hebben er toch voor gekozen om op de bus te stappen? Momenteel zijn er een man of 20 die werkelijk aan het staken zijn. Mm-hmm. En ja, ongeveer met de huidige opkomsttijd ook zo'n beetje 20 man die al rondrijdt. Dus echt een 50-50. Ja, daar gaat er weer een, hè? Ja, daar gaat er weer een, ja. U heeft geprobeerd ze over te halen? Jawel. Ja. Maar goed, wel met die verstand of joh. Kijk, zijn er mensen die twijfels hebben over of ze mee moeten doen of niet. Ja, daar ga je mee praten veel. Wat zijn je twijfels dan? Wat is er niet duidelijk? Ja. En anderen, ja goed, nee, ik doe het niet. Nou, oké, goede keus, moet je zelf weten. Ja. Abigail Wolf, u heeft ervoor gekozen om wel te staken. U bent 5 jaar buschauffeur. Ja. De maat was vol? Voor mij wel. Ja? Ja. Met de hoge inflatie en zo, met het, hoe het allemaal gaat en met de cao-onderhandelingen, ziet het er niet rooskleurig uit. Dus er zit geen schot in? Nee. Wat merkt u daarvan in uw dagelijkse werk als buschauffeur? Veel stress. Ja? Ja. Waar zit hem dat in? Diensten die uitvallen, je wordt gebeld of je extra kan werken en dat soort dingen. Ja, en buslijnen vallen uit omdat er personeelstekorten zijn. En ja, die ontstaan weer doordat werken op de bus toch minder aantrekkelijk is vanwege de beloning? Ja. Inderdaad. En nu raken ze u ook nog kwijt, begrijp ik. Helaas wel. Ik vind het wel jammer. Ja, ik vind het heel jammer, maar ik moet wel voor mezelf kiezen. Ja? Ja. Het is niet meer te doen? Voor mij niet. Ik kan niet voor anderen bepalen, maar voor mij is het niet meer te doen. En daarom ook de keuze om te vertrekken. Per 1 oktober, dat is al heel snel. Heel snel. Wel jammer nog steeds. Ja, valt hier weer een gat. Ja, sorry. Daar kan ik echt niks aan doen. Okay. Ik wil wel gewoon naast mijn werk en mijn gewone leven ook nog een beetje kunnen leven. Dat vind ik wel heel belangrijk. En dat wordt op dit moment wel lastig. Ja. Ja, en dat is bijna niet meer te doen dan voor u? Als het zo doorgaat, wordt het voor mij heel lastig. Ja. Dus, en om te zorgen dat ik niet in de problemen kom, kies ik ervoor om nu te vertrekken. Met pijn in het hart? Heel veel pijn. Want hoe leuk is het om buschauffeur te zijn? Ik vind het een fantastisch beroep. Ja, ja, ik vind het heerlijk. Maar ja, het is, ja, je moet gewoon voor jezelf kiezen. Ik heb 2 kinderen die nog thuis wonen. En ja, alles wordt duurder. En ja, het is gewoon, in dit geval gewoon kiezen voor jezelf. Ja. Hoe had uw dag er anders uitgezien als u gewoon was gaan werken vandaag? Dan had ik een gebroken dienst gehad. En die ziet er als volgt uit? Beginnen om 6:50 tot 21:45. Ja. En dan een onbetaalde pauze tot 2:15. En dan begin ik weer tot 6:45 vanavond. En dan een lekker rondje rijden in de omgeving van Leiden? Ja, lekker. Ja? Ja, heerlijk. Ja, ik hou ervan. Ja. Ja, Marco Ros, daar valt hier dus weer een gat. Ja. Maar ja, goed, dat hebben de werkgevers ook zelf veroorzaakt. Door, net wat Abigail al zegt, geen salaris erbij geven. Hoge werkdruk. Momenteel ook hoog ziekteverzuim. Ja, door de werkdruk. Er zijn ook mensen die natuurlijk langdurig ziek zijn, maar goed. Daar hangt niks aan de strijkstok. Het is alleen maar, joh, jullie moeten werken. En als, wat Abigail ook aangeeft, maar wat dus dan mij ook steekt. Als je dus vrij vraagt, dan zeggen ze nee. Ja. Maar ze bellen je wel een half uur later op. Joh, kan je die in die dag voor mij komen werken? Ja, sorry, maar. Ja, dat soort verhalen. Dus daar zijn er waarschijnlijk talloze van hier bij Arriva. En ook bij de andere streekvervoerders in het land. En daarom gaan de buschauffeurs vandaag staken. NPO Radio 1. En die bal op de paal. Gaat hij er daarna in? Nee. Een pech. Ajax in de Champions League. Dit is een kans voor Tadić in de goal. Ook voor Ajax schitterend uitgespeeld. Morgenavond rechtstreeks vanuit Amsterdam. Ajax Rangers FC. Maar nou heeft hij het niet, want in tweede instantie scoort hij. Luister lekker sport hier op NPO Radio 1. Champions League voor Ajax. Morgenavond om 6:45 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ajax in de Champions League. Je verzint het niet. Wie luistert, weet meer. Z

In de namiddag volgen eerst in het noordoosten onweersbuien en later in het zuidwesten. Komende nacht overal buien, soms weer met onweer en veel regen. Morgenochtend trekken de buien weg en wordt het opnieuw zonnig bij maximaal 26 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Tim Schaap. De ochtendspits verloopt zoals verwacht eigenlijk behoorlijk druk. Een beetje een ouderwets filebeeld eigenlijk. We hebben momenteel op de kop af 500 kilometer file in ons land. De 9 van die kilometers zijn te vinden op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda. Bij knooppunt Prinsenviel gebeurde vannacht een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven. Hou nog wel rekening met 50 minuten vertraging, want het is erg druk. Er staat momenteel file vanaf Rukven. Verder nog een kapotte kraan op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Die staat bij Nieuwebrug. Daar is de rechte rijstrook dicht. Hou rekening met 3 kwartier vertraging vanaf Bleiswijk. En hierdoor is het ook druk op de N11 vanuit Leiden naar Bodegraven. Vanaf Alphen aan de Rijn Oost heb je daar nog eens 4 kilometer extra en een half uur aan extra reistijd. Dutch Lease was 50 jaar geleden al snel, persoonlijk en gedreven. En dat zijn we nog steeds. Eigenlijk is er niets veranderd. Alleen onze leaserijders zijn veranderd. Die vinden nu elektrisch rijden of hybride een feestje. En dat komt goed uit, want wij vieren ons 50-jarig feestje met heel veel aanbiedingen. Ontdek ze op dutchlease.nl. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl. Wij vieren ons 50-jarig feestje met heel veel aanbiedingen. Op Dutchlease.nl. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien star geregistreerd is, maar daarnaast ook ervaren en goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd. Die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met de woonverzekeringen van Aegon ook alle kanten op. Zelfs je slimme keuzes voor straks zijn nu al mee verzekerd. Zoals je zonnepanelen, je warmtepomp of je nieuwe badkamer. Vraag je adviseur naar de woonverzekeringen van Aegon. Of ga naar aegon.nl/vooruitdenken. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 8:05. Minister Staghouwer van Landbouw heeft gisteren onverwacht zijn vertrek aangekondigd. En dat deed hij zo. Ik heb mezelf de vraag gesteld. Ben ik de juiste persoon om als minister van Landbouw, Natuur en Visserij, voedselkwaliteit, leiding te geven aan de opgaven die er liggen? En ik ben de afgelopen weekend tot de conclusie gekomen dat ik die persoon niet ben. En ik treed dan om die reden terug als minister van Landbouw. Sjaak van der Tak is voorzitter van landbouworganisatie LTO. Goedemorgen. Goedemorgen. Kwam het voor u als een verrassing? Nou, niet helemaal, maar het moment is toch altijd weer verrassend. Het was al, eigenlijk de minister was al lange tijd natuurlijk, hij moest van de Tweede Kamer zijn huiswerk over doen, over perspectief voor boeren. En hij worstelde daar ook mee. Hij kon niet echt, begreep ik eruit, uit dat ingewikkelde dossier wat onder andere stikstof was. Maar er liggen nog 4 andere dossiers. Daar had hij echt heel veel moeite zelf ook mee. Dus het was wel een gesprek wat je eigenlijk op diverse momenten hoorde. Maar dan komt zo'n moment zoals gisteren toch nog weer onverwachts. Want die gesprekken met hem, wat liep er verder lastig voor u als het echt ging om de inhoud? Nou, een belangrijk element daarbij is dat hij bijvoorbeeld zei, als het gaat over het stikstofdossier, dat hij het moeilijk vond om technologische innovaties als leidraad te zetten, als doel te stellen. Want de afgelopen zoveel jaar in de landbouw is dat maar moeilijk gebleken. Dus hij had er moeite mee om dat juist als leidraad te kiezen om onze boeren mee te nemen in dat vraagstuk waarin ze als het ware ja, konden investeren op basis van die technologische praktische innovaties. Dat vond hij een ingewikkelde. En twee, er zijn regelingen vanuit Europa die boeren helpen om een inkomen te ondersteunen. Dat heet het gemeenschappelijk landbouwbeleid. En ook daar had hij moeite mee om dat specifiek voor ze te bestemmen. In plaats van dat je daar ook tegelijkertijd de duurzaamheid mee kon ontwikkelen. Bijvoorbeeld het vernatten van veenweidegebieden. Dus hij vond het moeilijk om een richting te kiezen als zodanig. En dat is wel, denk ik, uiteindelijk, die worsteling is hem uiteindelijk te veel geworden. Dat hij worstelde ook met die technologische innovatie, zoals u zegt. Zou dat misschien ook komen omdat vanuit de wetenschap meermaals de boodschap is gekomen dat het stikstofprobleem alleen met technische innovaties niet kan worden opgelost? Nou, ik denk niet, maar dan kun je het wel als leidraad stellen. Dat betekent dat je daaronder maatregelen kan hangen die uiteindelijk ook dat andere vanuit die wetenschap dat die aangedragen zaken zouden kunnen helpen. Maar je kunt het wel als richting kiezen. Bovendien is het nu de afgelopen jaren zo dat allerlei innovaties op het boerenerf, of het nu gaat om stalsystemen, of het nu gaat om managementmaatregelen, of het nu gaat om, laten we zeggen, de koeien meer buiten te laten lopen. Al die elementen aan zich, die heeft hij niet als leidraad gekozen. En dat was eigenlijk wel, denk ik, op dit punt voor hemzelf de grootste valkuil geweest. Ja. Maar zou het ook komen omdat het lang toch ook niet... Het is juist al heel lang geprobeerd, ook met technologische innovaties, de stikstof omlaag te brengen. En dat er nu wordt gezegd, ja, misschien moeten we juist eerlijker zijn tegen de boeren. Moeten we ze niet hele hoge prijzen laten betalen voor nieuwe technische innovaties, waar later blijkt dat ze niet het resultaat behalen waar we eerder op hadden gehoopt? Ja, en dat vind ik dan wel weer vreemd. Hè? Want er komen systemen op de markt. Ik weet van pluimveehouderijen. Ik weet van melkveehouderijen. Dat er nu wel systemen op de markt zijn die echt een bijdrage leveren aan de reductie van stikstof. Alleen de vraag is dan, ga je dat ook juridisch borgen? En dat is de afgelopen jaren niet gebeurd. Het is in regelingen, als het ware, verpakt. En je zou het juridisch moeten borgen om ervoor te zorgen dat dat onze boeren weten, nou, als ik hierop investeer, dan kom ik uiteindelijk ook, dan leidt het ertoe dat die stikstof vermindert. En leidt er ook toe dat ik het mijn verdienvermogen in ieder geval op peil kan houden, omdat ik weet dat het juridisch geborgd is. Dus ook boeren hebben toch wel belangrijke elementen in zich van, ja, het moet wel uit kunnen. Het moet wel uit de exploitatie kunnen. Het moet wel bijdragen tot een beter inkomen voor mij. Wie is jullie gedroomde opvolger? Ik vind het echt een hele moeilijk dossier. Mevrouw Schouten komt natuurlijk tijdelijk terug, maar een minister die tijdelijk waarneemt, die pakt nooit geen nieuw beleid. Maar was u tevreden over haar als minister van Landbouw? Nou ja, in de kern van als vicepremier, ik hoor ook heel veel anderen zeggen niet, maar bij ons als LTO hadden wij toch wel het voordeel dat mevrouw Schouten vicepremier was. Waardoor je ook wel inderdaad verder mee kon komen. Dus ze hadden ook niet eenvoudig dossiers in de uitspraak. Die rechtelijke uitspraak van 29 mei 2019 over de melders, de deelname aan het programma aanpassing stikstof. Ja, dat werd door de rechter onderuit gehaald. En dat je daar weer een nieuwe juridische leest onder kan leggen, dat is ook best ingewikkeld. Maar op zich waren wij niet ontevreden met minister Schouten. Eigenlijk moeten we gewoon zeggen, we waren tevreden met minister Schouten. Dan zou je stiekem hopen dat ze gewoon het wat langer dan tijdelijk doet. Maar ja, ze hebben natuurlijk genoeg andere dingen te doen. En andere namen, schieten die u nog te binnen? Nou ja, ik hoorde gisteren noemen de naam van de commissaris der Koning in de provincie Overijssel. Andries Heidema. Ook toch wel een gerenommeerde bestuurder. Maar goed, het is vooral aan de ChristenUnie om dat te doen. Ja, nou, die gaan er zeker goed over nadenken. Dank voor je reactie, Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO. Een van de verdachten van de steekpartijen in de Canadese provincie Saskatchewan is dood gevonden. De politie is nog op zoek naar zijn jongere broer. Zondagochtend vroeg kwamen bij verschillende steekpartijen 10 mensen om het leven en raakten 18 mensen gewond. Correspondent Marieke de Vries in Washington vertelt waar het lichaam van de verdachte werd gevonden. In het gebied van de John Smith Cree Nation, waar zondagochtend vroeg ook

Maar ook bij dat besluit waren de inwoners weer niet betrokken, zegt hun woordvoerder tegen Hart van Nederland. Eerst word je door het Rijk overvallen en nu word je nog een keer overvallen door een besluit wat de staatssecretaris en burgemeester en wethouder hebben gemaakt. Ja, dat verteren wij niet. En dus was het gisteravond een tumultueuze bijeenkomst, zeggen de inwoners van Albergen. De Japanse staatsuitvaart voor oud-premier Abe wordt flink duurder dan begroot. Persbureau Reuters heeft ontdekt dat het omgerekend zo'n 12 miljoen euro gaat kosten. Het grootste deel van het budget gaat op aan beveiliging, want zo'n 6000 gasten zijn uitgenodigd. Met 190 internationale delegaties, onder wie ook staatshoofden. Abe werd in juli op straat doodgeschoten tijdens een campagnebijeenkomst. En een bijzondere gebeurtenis in de schaakwereld. Grootmeester Magnus Carlsen kwam gisteren niet opdagen bij een partij op een Amerikaans toernooi. En zoiets gebeurt zelden in de schaaksport, meldt chess.com. De Noor moest spelen tegen de Azerbeidjaanse grootmeester Mamedyarov. Het vermoeden is dat de Azerbeidjaan heeft vals gespeeld en dat Carlsen zich als een soort stil protest heeft teruggetrokken, zegt een andere grootmeester. I think that Magnus believes Hans probably is cheating. And so you really have no way of proving that if you really believe that. So I think Magnus' way of basically saying that is like he's not going to actually say it, but he's withdrawing to make the point without publicly making the point. En Magnus Carlsen zelf die twitter na afloop alleen een filmpje met de tekst: als ik spreek, kom ik in de problemen. Verkeersinformatie bij de AWB, Tim Schaap. En jij zei het is druk best wel vandaag. In ieder geval echt weer een ouderwetse ochtendspits. Zeker. Met op dit moment om precies te zijn 550 kilometer op de teller, als je alles bij elkaar optelt. Dus dat is inderdaad ouderwetse drukte op de weg vandaag. De meeste files zijn te vinden in Noord-Brabant en in Zuid-Holland. Zo in Zuid-Holland bijvoorbeeld de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij Nieuwebrug staat een telekraan die kapot is. Hou rekening met een afgesloten rechter rijstrook en 50 minuten vertraging vanaf Bleiswijk. En een kapotte auto op de A27 in Brabant vanuit Breda naar Gorkum. Die staat bij knooppunt Hooipolder. Daar is de linker rijstrook dicht. Hou rekening met 3 kwartier vertraging vanaf afrit Breda-Noord. In Burkina Faso in West-Afrika zijn zeker 35 mensen omgekomen toen een auto inreed op een konvooi en ontplofte. Correspondent Saskia Houtuin vanuit Nairobi, Kenia. Saskia, wat weet jij over deze aanslag? Ja, er is nog vrij weinig bekend. We weten dus dat dit op een weg is gebeurd in het noorden van het land, tussen de plaatsen Djibo en Bourzanga. Een bevoorradingsconvooi begeleid door militairen vanwege de veiligheid was het daar onderweg. En ja, een geïmproviseerd explosief dat ging af. Met dus zeker 35 doden tot gevolg en minstens zoveel gewonden. Dit soort aanslagen gebeuren ja toch wel vrij vaak, met name in het noorden van het land. Sinds 2015 krijgen terreurgroepen daar steeds meer voet aan de grond. Met alle gevolgen van dien. Want sindsdien zijn zeker 2000 mensen al om het leven gekomen. En hebben bijna 2 miljoen mensen al voor het geweld moeten vluchten. Hun huizen moeten verlaten. Jij zegt terreurgroepen, dus er zijn er meerdere. Welke zijn dat dan? Ja, er zijn er meerdere. Je hebt een paar wat grotere groepen die zeggen te opereren onder de vlag van IS of Al-Qaeda. Maar er zijn ook heel veel kleine individuele facties die op eigen houtje opereren. Dat maakt het heel erg lastig om dit effectief te kunnen bestrijden. En we weten dus ook nog niet wie er specifiek achter deze aanslag zou hebben gezeten. Want voor zover bekend is er nog geen terreurgroep geweest die deze aanslag heeft opgeëist. Hoe wordt er op deze aanslag gereageerd? Ja, de militaire junta die in januari aan de macht is gekomen middels een staatsgreep heeft het nieuws zelf naar buiten gebracht. Behalve wat smiere details over de toedracht waar we het net over hadden, ook nog een woord van condoleance richting de getroffen families en ook nog een woord van steun aan de militairen. Voor hen komt deze aanslag echt wel op een gevoelig moment, want sinds zij aan de macht zijn gekomen, middels een staatsgreep dus, hebben zij beloofd aan het Burkinabese volk bij hun aantreden dat zij terreur beter zouden aanpakken dan de politici die zij hadden afgezet. Maar tot nu toe lijken ze daar nog niet echt goed in te slagen. Nee, kun je wel zeggen op wat voor manier ze het proberen aan te pakken dan? Ja, er zijn meerdere strategieën die ze proberen. Er wordt geprobeerd om de coördinatie binnen het leger te verbeteren. En regelmatig horen we ook dat er antiterreuroperaties zijn waarbij enkele, soms tientallen terroristen worden gedood. Maar de leider van de junta, luitenant-kolonel Damiba, die was afgelopen zondag in Mali om daar te overleggen met de militaire collega's. Om ja, te gaan kijken of er toch grootschalige terreurbestrijding kan worden opgepakt. Want dit is natuurlijk niet iets wat stopt bij de grens van Burkina Faso, maar een probleem wat in heel de Sahelregio speelt. Dus samenwerken met buurlanden, daar wordt ook naar gekeken. Maar daarnaast probeert Burkina Faso ook nog een andere tactiek, namelijk het praten en waar dat kan ontwapenen van terroristen. Afgelopen weekend toevallig gaf luitenant-kolonel Damiba daar een toespraak over. En toen zei hij dat er echt volgens hem vooruitgang zou zijn geboekt en dat al tientallen jongeren, terroristen zijn vaak jong, de wapens al zouden hebben neergelegd en dat het in die regio's al wat rustiger is. Maar ja, of dit echt tot een omslag kan leiden, daarvoor is het echt nog te vroeg. En zolang er zulke aanslagen worden gepleegd als die van gisteren, heeft Burkina Faso nog een hele lange weg te gaan. Ja, dat blijkt wel. Dank, correspondent Saskia Houtuin. Vanuit Kenia dus, over Burkina Faso. NPO Radio 1. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 journaal. Texas met Black Eyed Boy. Over een uur spraakmakers, daarin natuurlijk Stand.nl. Goedemorgen, Roos. Goedemorgen, Mark. Waar gaat het over vandaag? We gaan het hebben over de opvolger van Henk Staghouwer. De stelling van vandaag is: de minister van Landbouw, de nieuwe minister van Landbouw, moet een boerenachtergrond hebben. Henk Staghouwer noemt zichzelf de verkeerde man op de verkeerde plek. Nou, iedereen weet het denk ik inmiddels wel. Hij is gisteren opgestapt als minister van Landbouw. Jullie hebben hier ook al aandacht aan besteed. Hij had een bakkersachtergrond, geloof ik. Hij had een bakkersachtergrond, precies. De opvolger moet dan ook van goede huizen komen. Er zijn een hoop ingewikkelde dossiers opgestapeld liggen. Het ministerie dat hij moest leiden staat bekend als lastig. Ingewijde klagen over het gebrek aan creativiteit bij de ambtenaren die in oude patronen blijven denken. Ja, en daarnaast had Staghouwer volgens boeren gewoonweg te weinig kennis van de landbouw. Bart Kemp hoorden we bij jullie in de uitzending van Agractie. En hij zei het al, wij hebben liever een minister die begrijpt wat wij doen, hoe wij

daar kunnen ook weer een paar stevige exemplaren bij zitten, met mogelijk veel neerslag in korte tijd. En morgenochtend dan verlaten die buien opnieuw via het noordoosten ons land. En morgen belooft dan vervolgens weer een mooie dag te worden, met vrij veel ruimte voor de zon. Het blijft overwegend droog en de temperatuur komt wel een stapje lager uit, met zo'n 25 of 26 graden. Is dat ook wat we dan de rest van de week krijgen? Ja, de temperatuur gaat nog wel verder omlaag. Met name donderdag wordt een hele wisselvallige dag. Dan kan er her en der echt veel regen vallen en wordt het niet veel warmer, meer dan een graad of 20. Ook de dagen daarna moeten we doen met 20 of 21 graden, wat overigens wel een hele normale temperatuur is voor deze tijd van het jaar. En het blijft voorlopig redelijk wisselvallig, met elke dag wel een paar buien, maar ook zeker nog ruimte voor de zon. Wouter, dankjewel. Naar Wouter van Bernebeek. Naar Tim Schaap. Tim, yes. Op de weg, een behoorlijk aantal files. Zeker wel. We zitten momenteel boven de 600 kilometer file in totaal. Op dit tijdstip is het ook ongeveer het hoogtepunt qua aantal kilometers van deze toch wel drukke ochtendspits. Vooral in Zuid-Holland en in Noord-Brabant staan veel files. Daarnaast zorgen ongelukken en auto's met pech voor extra vertraging. Zo staat er momenteel een kapotte kraanwagen op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij Nieuwebrug is daarom één rijstrook dicht. Je hebt daar een uur vertraging vanaf Bleiswijk. Op de N11 zorgt dit voor nog meer problemen vanuit Leiden naar Bodegraven. Daarvoor de aansluiting met de A12 nog eens ongeveer 3 kwartier extra vertraging. Verder blijven we nog even op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht, want bij Maarn gebeurde een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Hou nog wel rekening met ruim een half uur aan vertraging. Dan nog een spoedreparatie op de Van Brienenoordbrug op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Hou rekening met 20 minuten aan oponthoud. En tot slot nog de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Breda. Bij afrit Wouwse Plantage gebeurde een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Je hebt daar een half uur aan extra reistijd. Ster. Ik wil mijn zakelijke afspraken echt goed vastleggen. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet. DAS. Meesters in juridische hulp. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Ik heb letsel opgelopen door een verkeersongeluk. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet, DAS. Meesters in juridische hulp. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Je kan data delen. Samen kun je mooie momenten delen. Met Vodafone Red Together deel je één grote databundel met je familie. Appen, chatten, gamen, streamen, swipen, liken. Voordelig uit één bundel. Ontdek alle voordelen van Red Together op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met de woonverzekeringen van Egon ook alle kanten op. Zelfs je slimme keuzes voor straks zijn nu al mee verzekerd. Zoals je zonnepanelen, je warmtepomp of je nieuwe badkamer. Vraag je adviseur naar de woonverzekeringen van Egon. Of ga naar egon.nl/vooruitdenken. NPO Radio 2 helpt collecteren tijdens de KWF Collecteweek. Vanuit het hele land maken we samen 100 uur radio voor KWF. Om zoveel mogelijk donaties op te halen. Volg ons de hele week en doneer ook. Er is maar één NPO Radio 2. Het is 9:05 op NPO Radio 1. Het reces zit er ook in Politiek Den Haag op. Want ook alle scholen natuurlijk in het hele land zijn de kinderen weer naar school. En ook de Tweede Kamer weer aan de slag. Vanmiddag wordt meteen een debat aangevraagd over de asieldeal die het kabinet gesloten heeft. Donderdag wordt dat debat gevoerd. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Die deal die het kabinet 2 weken geleden sloot, ligt gevoelig, dat weten we. Waar komt nou de meeste kritiek op? Ja, je kunt de Tweede Kamer eigenlijk in twee helften knippen. Je hebt de rechtse oppositie, die wil het strenger, een asielstop. Dus dat zal met name de VVD moeten uitleggen waarom die er niet komt. Maar de meeste kritiek klinkt eigenlijk op links, op de uitstel van de gezinshereniging, omdat onduidelijk is of dat juridisch wel kan. Het kabinet wil die gezinshereniging uitstellen totdat een statushouder een huis heeft en dus uit de opvang is. Dus dan mag pas zijn of haar gezin overkomen. We zien de afgelopen weken vooral overal asieladvocaten en specialisten zeggen dat dit in strijd is met Europese verdragen. Gisteravond bijvoorbeeld kwam er nog zo'n rapport naar buiten van de commissie Meijers. Dat is een groep experts die adviseert over Europees recht. En zij zeggen, deze maatregel is in strijd met de gezinsherenigingsrichtlijn en met het kinderrechtenverdrag. Ja, en in de coalitie zorgt dat voor buikpijn bij met name twee partijen, D66 en ChristenUnie. Want zij hebben al gezegd, wij willen alleen meewerken aan deze deal als dit juridisch haalbaar is. Dus ze vinden dat staatssecretaris Van den Burg dat moet aantonen donderdag in dat debat. Maar ook vooraf al wil Don Seder van de ChristenUnie van hem horen hoe het kabinet dit nou onderbouwt. De bewijslast dat dit kan, ligt bij het kabinet. Inmiddels zie ik ook dat zowel nationaal als internationaal daar vraagtekens bij worden gesteld. Nou, die vragen die heb ik ook. Dus dat zou ik graag wel willen weten. Ja. En daar gaan we het debat ook over voeren. Ja, dit was Don Seder van de ChristenUnie. Dit gaat dus om de juridische analyses die ten grondslag liggen aan dit besluit. Waarop het kabinet dit dus baseert. Die moet de staatssecretaris dus al voor donderdag, voor dat debat opsturen aan de Tweede Kamer. Om helder te maken dat dit volgens het kabinet kan. En hiermee voert de ChristenUnie dus wel de druk op het kabinet op. En de linkerse oppositie wil ook uitleg hierover. Hoe willen ze zekerstellen dat deze maatregel stand houdt bij de rechter? Ja, PvdA en GroenLinks die willen dat de Raad van State eerst naar die maatregel gaat kijken voordat die ingaat. Dat gebeurt normaal alleen bij nieuwe wetten en niet bij zo'n beleidsmaatregel zoals dit. Maar omdat dit juridisch nu zo onduidelijk ligt, willen deze partijen dat dus in een motie afdwingen komende donderdag. En dat zou misschien ook wel steun kunnen krijgen van die twee partijen in de coalitie die hier zomaar in de maag zitten, D66 en ChristenUnie. Je hoort PvdA-Kamerlid Kati Piri en opnieuw Seder van de ChristenUnie. Dat lijkt mij de normale gang van zaken in een rechtsstaat. Op het moment dat alle juridische experts die hier verstand van hebben zeggen, dit schuurt aan alle kanten met Europese verdragen, met kinderrechtenverdrag die Nederland getekend heeft, dan lijkt me als land, als Nederland, dat je die rechtspraak te respecteren hebt en eerst afwacht wat de Raad van State oordeelt. Als dat zou helpen, dan sta ik daar niet onwillend tegenover. Maar goed, ik verwacht dat donderdag daar duidelijkheid over komt. Als dat er niet is, dan zou zoiets kunnen helpen. Maar daar wil ik niet op vooruit lopen. Ja, Seder die wil dus eerst dat debat horen. Na de Raad van State gaan, dat levert dus wel vertraging op voor deze maatregel. En dat zal weer heel gevoelig liggen binnen de coalitie. Dus daarom ook moeilijk voor zo'n coalitiepartij om met zo'n voorstel in te stemmen. Zeker omdat deze asieldeal zo ingewikkeld ligt. Het is echt een compromis waar zowel voor D66 en ChristenUnie als voor VVD en CDA punten in zitten, waar ze dingen hebben binnengehaald. Maar je merkt wel bij met name dus Don Seder van de ChristenUnie dat het ingewikkeld is om dit pakket te steunen. Hij is zelf advocaat, hij heeft een kritische achterban die wil dat hij zich steviger uitspreekt. Dus dat doet hij nu wel. Wat zegt het kabinet hierover? Ja, Van den Burg die zegt steeds dat hij wel snapt dat er spanning is met de Europese regels. Maar dat je daar volgens hem van af kunt wijken in een noodsituatie. En hij vindt de situatie nu in Nederland met mensen in sporthallen, vindt hij dus inderdaad een noodsituatie. En hij zegt, zolang je mensen in sporthallen opvangt, voldoe je eigenlijk ook al niet aan die regels. Nou, de vraag is dus of dit echt een noodsituatie is. Het kabinet vindt van wel, juristen vinden van niet. Dat moet eigenlijk de komende dagen duidelijk worden. En als dat niet zo blijkt te zijn, dan kan dus de steun van twee coalitiepartijen in gevaar komen. Ja, en het zijn sporthallen, maar ook hebben ze natuurlijk al vaker buiten gewoon op het gras in tenten hebben zien slapen. Dus wat dat betreft. We gaan het afwachten. Dankjewel, Ewout, voor nu. We gaan weer even terug naar Roel Pauw, want die is in Leiden, hoorden we, waar het stad- en streekvervoer onder meer staakt. Niet alle buschauffeurs, zei jij. Ongeveer de helft doet mee. Ja, het beeld is nog niet helemaal compleet. Ik heb net nog even gecheckt bij de stakingsleider hier. 25 buschauffeurs hebben zich nu ingeschreven. Maar met al die wisselende diensten kunnen daar nog een aantal bij komen. Hoeveel het er precies zullen zijn, dat weten we aan het eind van de dag. Voor de reizigers betekent het ook wel wat. Ik ben net even naar het busstation gegaan. En wat je vooral merkt is dat het een nogal verwarrend beeld is. Hè? Lang niet alle bussen blijven in de remise. Dus sommige bussen rijden wel, andere niet. De OV-app die kan het zo snel allemaal niet bijbenen. Dus Mensen komen op het busstation aan en moeten toch maar even kijken wat de actuele stand van zaken is. Ik heb een paar reizigers gesproken die het toch best een beetje irritant vonden. Al moet ik erbij zeggen dat je hier in de Randstad natuurlijk minder de sigaar bent dan bijvoorbeeld in Zeeland. Hier in de Randstad, in Leiden, heb je ook nog wel alternatieven. Stel je voor, normaal gesproken neem je de bus naar Schiphol. Dan kun je altijd nog met de trein. Dus hier is de pijn misschien nog niet zo heel erg groot. Maar het is toch vervelend, Hassan Bouguesu. U bent buschauffeur, zit 12 jaar op de bus. Irritant voor die reizigers. Heel irritant. Je wil niemand laten staan bij de halte. Nee, maar dat doet u wel. U staakt vandaag. Ja, ik moet wel. De werkdruk moet gewoon drastisch omlaag in onze sector. En hoe is dat te bereiken dan, de werkdruk omlaag? Te bereiken is, het werkverzuim is gigantisch hoog. Daar moeten we wat aan doen. Mm-hmm. Dat komt door de personeelstekorten die we hebben. En die worden weer veroorzaakt door dat, het ziekteverzuim. Als er personeelstekorten zijn en de werkdruk is hoog, het ziekteverzuim is mede daardoor gigantisch hoog geworden. Ja, en personeelstekorten worden veroorzaakt door het feit dat buschauffeur zijn toch niet zo aantrekkelijk is vanwege de slechte salariering? Ja. Loonsverhoging, dat om het aantrekkelijker te maken, ook voor de jongeren. De functie als buschauffeur. Het structurele loon die we hebben, die is de afgelopen jaren vergeleken met de inflatie achtergebleven. Ja. Dus daar staan we hier voor. Het raakt ook iedereen. Het raakt ook niet alleen ons, maar het raakt ook gewoon de mensen die wachten op de bus. Ja. En die zijn ook afhankelijk van de bus. Ja. En dat is onmisbaar in onze welvaart en economie. Het raakt gewoon iedereen. Ja, u noemde het al even, meneer Bouguesu, de inflatie. Loets Kressien, u bent bestuurder bij de FNV. Misschien iets dichter op de onderhandeling. Het is bijna niet bij te benen. De meest recente cijfers van de inflatie zijn 12%. Ga er maar aan staan. En dan komt er nog bij, meneer Kressien, dat de vervoerders natuurlijk ook geconfronteerd worden met telkens hogere kosten, bijvoorbeeld voor energie, om die bussen te laten rijden. Dat gat lijkt steeds groter te worden. Dat is zo, maar vervoerders zijn daar heel snel bij om juist brandstofkosten bijvoorbeeld heel snel door te berekenen aan de opdrachtgever. Mm-hmm. Maar als het gaat om CAO bijvoorbeeld, arbeidskosten, loonsverhogingen, dan zijn ze daar blijkbaar niet toe bereid om die door te berekenen naar de opdrachtgever. Terwijl de buschauffeurs, zoals Hassan het net al zei, al heel lang wachten op een fatsoenlijke loonsverhoging. En inderdaad, is niet bij te benen. En dus gaan wij ook echt voor prijscompensatie. Ja. Zit er al een beetje beweging in de onderhandelingen? Nou, op dit moment nog niet, nee. We hebben nog geen signaal van werkgevers gekregen dat zij bereid zijn hierover te onderhandelen. En daar gaat het dan met name om de werkdruk, wat Hassan zei, hoogziekteverzuim. Dat is dus ook wat de passagiers raakt, want daardoor vallen heel veel ritten uit. Mm. En dat is ook de reden waarom wij ook voor de passagiers in actie zijn gekomen. En niet alleen voor onszelf. Ja, en vandaag dus in Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland. Ja. En de komende dagen in de rest van Nederland. In de komende dagen de rest van Nederland en volgende week de 16e heel Nederland. Oké, nou, we zullen het weten dat er gestaakt wordt in het streekvervoer. Tot zover, Leiden. Rafael Nadal gaat alles eens rustig op een rijtje zetten. Ja, de Spaanse toptennisser werd afgelopen nacht verrassend uitgeschakeld in New York op de US Open. Nadal verloor in de achtste finales van de Amerikaan Francis Tiafoe. Hij speelde het hele toernooi al niet geweldig en had ook geen goede voorbereiding op de US Open. De 22-voudige Grand Slam winnaar had een buikspierblessure en zei na afloop dat hij het ook mentaal moeilijk heeft gehad. Maar dat wil Nadal niet als excuus gebruiken. Hij moet gewoon terug naar de basis. I need to go back. I need to fix things, life, and then I don't know when I gonna come back. I gonna try to be ready mentally. When I feel that I will be ready to compete again, I will be there. Nou, dat klinkt niet alsof hij er al snel weer bij is. I need to fix life. Dat is toch wel behoorlijk heftig. Ik weet nog niet wanneer ik terugkom. Ga nu eerst mentaal aan de slag, zegt Nadal. Dubbel succes voor Nederland bij de wereldkampioenschappen zeilen. Zowel de mannen als de vrouwen hebben hun wereldtitel in de 49er FX-klasse geprolongeerd. Bij de mannen waren Bart Lambrieks en Floris van der Werken in de tweemans zwaardboot al voor de medal race zeker van de wereldtitel. En bij de vrouwen maakten Odile van Aanholt en Annette Duwits in de medal race geen fouten. Duwits en van Aanholt zeilen pas sinds mei samen en zijn dus een succesvol duo. Voor de eerste keer een WK samen en dan winnen. Dus super trots op hoe we de medal race ook gevaren hebben onder zoveel druk eigenlijk. Dus heel erg cool. Ja, dat smaakt dus nog meer voor dit zeilduo. Geen succes voor de Nederlandse volleyballers op het WK. Na de veelbelovende groepsfase verloor Oranje gisteravond in de achtste finales in drie sets kansloos van Oekraïne. Oranje, de nummer 12 van de wereld, was de eerste wedstrijd die toernooi nog op stoom. Maar tegen de nummer 18 van de wereld wilde het maar niet lukken. En de ster van Oranje, Nimir Abdelaziz, zegt tegen de Telegraaf dat deze uitschakeling hard aankomt. Niemand speelde naar behoren. We zaten allemaal lekker in ons vel en keken enorm uit naar deze wedstrijd. Als je nipt verliest na een spannende pot, kun je er misschien nog wel vrede mee hebben. Maar dat is na deze afgetekende nederlaag zeker niet het geval. Nou, dat zijn duidelijke woorden. En na de rustdag van gisteren beginnen de wielrenners in Spanje vandaag aan de derde week van de Vuelta. Wielerjournalist Thijs Zonneveld vindt het wel een beetje gek dat in de laatste week van de Spaanse ronde op papier eigenlijk niet meer zoveel vuurwerk te verwachten valt. Rode truidrager Remco Evenepoel kan de overwinning al nauwelijks ontgaan, want de zware etappes zijn wel geweest, zegt Zonneveld in de Tribune. Dat is een podcast van de Belgische sportzender Sportza. Ja, gek is dat, hè? Normaal gesproken Dan gaan we naar de laatste week van een grote ronde. Dan moeten we heel vaak nog de drie zwaarste bergetappers, zeg maar, nog krijgen. En nu is dat helemaal niet zo. We hebben eigenlijk de twee zwaarste beproevingen al gehad in het weekend, met La Pandera en Sierra Nevada. En ja, dat Evenepoel die twee zo heeft overleefd, dat geeft wel echt... Dat maakt hem wel echt tot de favoriet. Ja, misschien ook niet zo handig van de organisatie van de Vuelta om het zo in te plannen dan. Dat je de laatste week nog een beetje achterover kan zitten om de leuke plaatjes te bekijken. Maar wil dat die misschien willen... zeggen de renners maken, hè, niet het parcours, maar de renners maken hoe zwaar het wordt. Maar inderdaad, toch voor een deel speelt het absoluut mee. Ik denk dat ze alleen in België gewoon heel blij hiermee zijn. Ja, want Evenepoel heeft ruim 1,5 minuut voorsprong op Primoz Roglic. En lijkt hem dus niet meer te kunnen ontgaan, de eindoverwinning. Vandaag een vlakke etappe, ja, dat zeiden we al. 190 kilometer bijna, vanaf 4 uur ook op deze zender NPO Radio 1 daarvan updates. Even naar Tim Schaap bij de ANWB. Waar staan er nog files? Ja, op eigenlijk best wel het hele land, als ik heel eerlijk ben. Maar de meeste files zijn toch al te vinden in Brabant en Zuid-Holland. Momenteel nog altijd 50 minuten vertraging op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Want bij Nieuwerbrug staat een kapotte kraanwagen. Die veroorzaakt 15 kilometer file en 50 minuten vertraging. Daar is de rechterreis ook dicht. En simpelweg een dagelijkse drukke file eigenlijk op de A59 vanuit Zeeland richting Den Bosch. Daar rijdt het langzaam over 14 kilometer tussen Dussen en Den Bosch. Hou daar rekening met 30 minuten aan extra reistijd. Trees. Auerbach met Waiting on a Song. De bodem ontdooit in Spitsbergen. Dat ligt in de noordelijke IJszee. Restanten van de Nederlandse walvisvaarders zijn hierdoor in gevaar. Er zijn zelfs al graven die niet meer te redden zijn. Maarten Lonen, universitair hoofddocent Arctische Ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt dat? Nou, klimaatverandering. Als we praten over het noorden en met name Spitsbergen, daar praten we al over een 4 graden temperatuurverhoging. En het versnelt nog steeds. We zitten nu eerst tussen de 4 en 6 graden, maar het wordt daar steeds warmer. En dus de bodem die permanent bevroren was en die graven die lagen eigenlijk op het ijs of 's winters zelfs in het ijs, die zijn tegenwoordig ontdooid. En dan begint het rotten, langzaam, maar zeker. Want hoe ziet zo'n graf eruit? Hoe deden ze dat vroeger? Nou, het was zo dat de Nederlandse walvisvaarders die wilden begraven worden op land. Want die geloofden in de wederopstanding. Dus die werden begraven op land, zelfs als ze dood gingen op zee. En dan in een houten kist die naar het oosten, oost-west georiënteerd was. Zodat bij de opstanding dat ook allemaal goed, dat ze dat goed zouden kunnen zien. En in totaal zijn er honderden van dat soort graven op Spitsbergen. Ze werden begraven zo diep mogelijk, maar de permafrost was natuurlijk een harde laag toen al. En dan werden de zware stenen opgelegd, zodat de ijsberen of de polvossen er niet bij konden komen. En nu zijn die graven er nog. En in 79 tot 81 hebben we daar vanuit het Arctisch Centrum van de Universiteit Groningen opgravingen gedaan, onder leiding van Laurens Hakkerboord. En Sjors Maat en Menno Hooglands waren toen twee mensen die 50 van die graven hebben geopend om te kijken wat erin lag. En dat bleek fantastisch materiaal. Wat lag erin? Nou, gewoon eigenlijk een skelet. Maar dat skelet was vaak nog helemaal aangekleed. Zo gauw het over wol en leer ging, dan was dat nog gewoon helemaal aangekleed. Dus wat ze toen opgegraven hebben, allereerst hebben ze de skeletten bestudeerd op de doodsoorzaak van de mensen. Maar uiteindelijk ook die kleren waren heel bijzonder, omdat men helemaal niet wist hoe in de 17e en 18e eeuw mensen gekleed waren. En dat bleken gewoon de werkmanskleren. Op de schilderijen zie je de koningen en de koninginnen en de prinsessen allemaal in grote jurken. Maar hoe liep de gewone man gekleed? En dat weten we eigenlijk juist door die opgravingen die toen gebeurd zijn. Ja, want zelfs als de gewone man zich liet schilderen, dan was het natuurlijk wel op zijn mooist. En nu zag je gewoon hoe ze er echt bij liepen. En dus dat is ook de waarde van die graven, dat het zonde is als ze vergaan op deze manier. Nou, dat is heel ingewikkeld. Zeg maar, met die 50 graven hebben we een prachtige collectie. En die collectie is heel goed beschreven door Sandra Komisch. Dus we hebben al wel wat in handen. Maar nu is het inderdaad, het dilemma is van de graven aan de kust, die verdwijnen het snelst eigenlijk door kusterosie ook. Moeten we nu, en er zijn een aantal van die graven toen gered, dachten we. Maar die waren gewoon leeg. Daar zat gewoon nog een beetje, klein beetje beenmateriaal in. Maar alle kleren waren al weggerot. Omdat dat proces van die kusterosie natuurlijk ook samengaat met dat rottingsproces. En dus nou is het dilemma is van, moet je niet ook nog eens een keer kijken naar die graven die nog wel goed in de permafrost liggen. Want dat is in de archeologie nu de boodschap eigenlijk van, we gaan niet zomaar graven omdat het interessant is, maar we doen eigenlijk voornamelijk, laat zeggen, noodopgravingen waar dingen veranderen en waar nog waarde in de grond zit, zodat we die precies kunnen vaststellen wat er aan de hand is. En redden wat het te redden valt, omdat je weet dat het behoud is überhaupt niet mogelijk. Nou, met klimaatverandering precies. Ik hoop toch echt dat we dat een beetje binnen de perken kunnen houden. Maar het gaat gewoon ontzettend snel. En de acties tegen klimaatverandering die gaan ontzettend langzaam. Dus ik ben daar wel pessimistisch over. Maar het is wel heel ingewikkeld om zomaar in het wilde weg nu al die graven te gaan opgraven. Omdat ze bedreigd zijn. Het is eigenlijk heel bijzonder dat ze vanaf de 17e en 18e eeuw nog zo intact zijn geweest natuurlijk. Het is wel een unieke hoeveelheid en het is wel heel belangrijk dat we daar toch proberen zuinig op te zijn. Ja, het was sowieso bijzonder toen al dat ze daar zaten. Wat deden ze er?

6 over 9. In de wijkverpleging gaat het financieel niet goed. De Volkskrant schrijft dat aanbieders van wijkverpleging verlies leiden. De krant zegt dat zeker 12 zorgorganisaties in het rood staan. Die verliezen lopen van 1,2 miljoen tot 5 miljoen per zorginstelling. We spreken erover met Jeroen van den Oever van Actis, daar bestuurslid. Goedemorgen. Goedemorgen. Herkenbaar voor u dit? Ja, die sector heeft het lastig. Er zijn veel aanbieders in de wijkverpleging die rode cijfers te draaien. En die het dus moeilijk hebben, zeker. En wat voor gevolgen heeft dat? Nou, dat heeft natuurlijk op de eerste plaats voor medewerkers gevolgen. We zien dat salarissen niet conform, marktconform zijn. De werkdruk is hoog. Het ziekteverzuim is ook relatief erg hoog. Ook door de COVID-situatie uiteraard. Er is weinig tijd voor opleiding. Dus op allerlei manieren leidt dit tot een lagere kwaliteit. Dat vinden we heel vervelend. Weet hoe groot het financiële probleem dan is qua het aandeel van zorgaanbieders in de wijkverpleging die verlies leiden? Nou, dat is niet helemaal bekend. Omdat veel aanbieders die wijkverpleging leveren ook nog andere takken van sport hebben in de ouderenzorg. En dan is het wat lastig om die cijfers goed terug te zien. Maar je kunt het zeker terugzien in veel resultaten. En er wordt ook heel erg veel geklaagd. En dat betekent dus ook dat de bedrijven dicht gaan hier en daar. En dat de zorg, de toegankelijkheid van de wijkverpleging in gevaar komt. Dus dat is op zichzelf wel een ernstig punt. Ja. Wat moet er gebeuren volgens u? Ja, uiteindelijk moet er een betere financiering komen. Dus we merken dat we het erg lastig hebben gehad met de verzekeraars de afgelopen jaren. Er is ook wel behoorlijk op tarieven op de wijkverpleging gedrukt. En daardoor zijn de mogelijkheden natuurlijk voor deze aanbieders om goede zorg te leveren hier en daar ook best wel in het gedrang gekomen. Het is wel zo dat we de afgelopen weken hebben gesproken met alle partijen in de gezondheidszorg, dat weet u wellicht. En daar zijn tussen verzekeraars, zorgverzekeraars en aanbieders van wijkverpleging wel principeafspraken gemaakt om A, te erkennen dat de situatie niet gezond is in de wijkverpleging, en B, dat we daar ook wel dus samen aan moeten gaan werken en een aantal stappen in moeten gaan zetten. Ja. Maar ja, het is de vraag, we staan pas aan het begin en we hebben de afgelopen jaren het niet makkelijk gehad. Dus het is spannend of dat ook gaat lukken allemaal. Ja, de vraag is dan hoeveel ruimte er is, hè? Financiële speelruimte er is. Ja. Bijvoorbeeld in de contracten met die zorgverzekeraars. Precies. Nou is het zo dat landelijk zijn daar ook afspraken over gemaakt. Hè? De minister maakt daar met het veld ook afspraken over. Dat gebeurt voor alle sectoren in de gezondheidszorg. En daar wordt wel ruimte afgesproken. Maar de praktijk is natuurlijk aan de contracteertafel, waar aanbieder en verzekeraar met elkaar afspraken maken. Ja, daar zijn vaak de zorgaanbieders toch de onderliggende partij. En dat moet veranderen, denk ik. Want die speelruimte is dus klein. Er wordt te veel gestreefd naar doelmatigheid, moet ik het zo noemen? Dat is natuurlijk ook best wel op zichzelf een belangrijk punt. Want met meer doelmatigheid kunnen we ook met elkaar meer mensen helpen. En er komen meer mensen op de sector af. Hè. Er is vergrijzing in Nederland. Zo noemen we dat. En dat betekent dat er meer mensen zorg nodig zullen hebben. Maar als je alleen maar op de prijs drukt, dan is er geen tijd en ruimte bijvoorbeeld om goed op te leiden of om goede salarissen te betalen. En dan gaan mensen op een gegeven moment ook weglopen. En dan heb je een tegenovergestelde effect. Dan zitten we in die spiraal naar beneden. En dat willen we natuurlijk niet. Nee. Dank u wel. Jeroen van den Oever, bestuurslid van Actis, zorgbestuurder Fundis. Hartelijk dank. Een aardbeving in de Chinese regio Sichuan tegen de grens met Tibet aan heeft dan zeker 65 mensen het leven gekost. Aardbeving had een kracht van 6,8, correspondent Sjoerden Daas. Hoe is het daar? Zijn er al berichten over? Hij zou op je app moeten staan. Oh, ik heb het gevoel dat Sjoerd mij nog niet hoort. Sjoerd, hoor je me nu wel? Hi, ik kan je nu horen, ja. Oh, oké, Sjoerd. Ik vroeg je de aardbeving in dat gebied dus, regio Sichuan. Weet jij hoe het daar is nu? Zijn er al berichten uit het gebied? Ja, we weten dus in elk geval dat er 65 mensen tot nu toe zijn omgekomen. Dat er nog druk gezocht wordt naar overlevenden. Dat de hulptroepen inmiddels in actie zijn gekomen. Dat er een kleine 3000 zo'n beetje leden van het Volksbevrijdingsleger de afgelopen nacht die kant op zijn gegaan. Ja, en op dit moment, het is erg bergachtig daar, Luding. Het ligt een aantal uur over de weg vanaf Chengdu, grote stad in Sichuan. Moeilijk bereikbaar, omdat een hoop van de wegen ook niet goed toegankelijk zijn op dit moment. Maar goed, het is dus onderweg de hulp. En men is dus bezig om zoveel mogelijk slachtoffers te bergen en eventuele gewonden te bevrijden uit hun benarde situatie. Veel Chinese steden zitten in lockdown vanwege COVID nog steeds. Veel mensen moeten dus verplicht thuis blijven. Zijn er ook in dat gebied steden waar dat aan de hand is? Ja, absoluut. Chengdu is dat. Chengdu zit in lockdown en er zijn nog een paar andere gebieden in die regio die echt in lockdown zitten. En dat is geen softe lockdown, dat is echt binnen opgesloten zitten. Dus wat je ook op social media, op Weibo bijvoorbeeld hier in China zag, is dat er een hoop mensen aan het klagen waren over het feit dat ze hun huis niet uit konden. We zien ook filmpjes van mensen die proberen naar beneden te komen, maar een slot op het hek vinden bij de ingang van het appartementencomplex. Een bewaker die schreeuwt, het gebouw is nog niet ingestort, dus u heeft niks te vrezen. Maar goed, men krijgt het daar op dit moment wel voor zijn kiezen. Men heeft... Ai, en toen was te maken gehad met grote droogte, grote hitte, stroomuitval, een lockdown dus. En voor die mensen die in lockdown zitten, is dit wel weer een reminder van dit is wel het risico van opgesloten zitten in je huis. En met alle gevolgen mogelijk van dien dus. Ja, want en aardbevingen komen natuurlijk zeker in een groot land als China vaker voor. Ja, en zeker daar in Sichuan, zeker daar in het zuidwesten van China. Deze aardbeving qua slachtofferaantal is gemiddelde aardbeving, zou je kunnen zeggen. Zo wordt dat hier getypeerd in elk geval. 2008 in Wenzhou, verderop in dezelfde provincie. Enkele tienduizenden mensen kwamen toen om het leven. En wat je in de nasleep daarvan wel gezien hebt, is dat de autoriteiten bezig zijn geweest om gebouwen te versterken. Ook een waarschuwingssysteem in te bouwen. Zodat er voordat zo'n aardbeving plaatsvindt, of in elk geval zo snel mogelijk nadat die plaatsvindt anders, daar in die wijde provincie een waarschuwing uit te sturen, via telefoon de alarmen af te laten gaan, zodat mensen ook dekking konden zoeken. Dit was dus een iets minder zware aardbeving, maar dat zal ongetwijfeld geholpen hebben om meer slachtoffers hier niet te hoeven betreuren. China-correspondent Sjoerd den Daas, dank je wel. Even naar Tim Schaap. Wordt het al wat minder op de weg, Tim? Ja, zeker. Gelukkig wel. De drukke ochtendspits begint geleidelijk aan op te lossen. Wel zijn er nog de nodige problemen. Onder andere op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Want bij Budel is een ongeluk gebeurd. Daar is de linkerrijstrook ook dicht. Hou daar rekening met een half uur vertraging vanaf Nederweert. En zojuist ging het mis op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Bij Lexmond gebeurde een ongeluk. Daar heb je nu 6 kilometer file vanaf knooppunt Gorkum. Met maar liefst anderhalf uur vertraging. Want er is één rijstrook ook dicht. Omrijden is dan ook het advies. Dat kan vanaf Gorkum via knooppunt Del, via de A15 en vervolgens de A2. Een van de grootste hits, Maroon 5 met This Love. Op 6 september 2017 veranderde het leven van vrijwel alle inwoners van Sint Maarten van de een op andere dag. Het Caribische eiland werd zwaar getroffen door de orkaan Irma. De tropische cycloon liet met windstoten van 240 km per uur een spoor van vernieling achter. Correspondent Dick Draaier onderzoekt hoe het eiland er nu, 5 jaar later, voor staat. Daags na orkaan Irma kwam Nederland met hulp. 550 miljoen euro dat door de Wereldbank wordt beheerd en door het National Recovery Program wordt uitgegeven. Na 5 jaar is daar nog maar een klein gedeelte van gespendeerd. Clarette Connor van het National Recovery Bureau. We've spent about 150 million, so we still have quite some projects to finalize. We hebben zo'n 150 miljoen euro uitgegeven en zo'n 300 miljoen toegekend. Al het geld heeft een bestemming. De implementatie is wat anders. We moeten dat nog plannen en vastleggen en dat neemt tijd. So that takes time. Niet genoeg capaciteit om projecten uit te voeren, dat is de conclusie. Maar er is ook nog een ander probleem. The hurricane caused damages of over $2 billion in terms of numbers. De orkaan bracht een schade van meer dan $2 miljard. Dat vraagt ook om private investeringen, een hele opgave. De Trust Fund is met 550 miljoen maar een kwart van wat nodig is. Dat betekent prioriteiten zetten. Which is like a quarter of what we needed. Then you have to set, you have to respond based on priority. En het zetten van prioriteiten heeft gevolgen voor de hulp die gewone mensen krijgen. In Sint-Pieters, een wijk in het noorden van Philipsburg, woont mevrouw Eugenie Hanna, 84 jaar oud. Als ik haar vraag naar de orkaan 5 jaar geleden, lopen de rillingen weer over haar rug. Ik breng je terug naar een verschrikkelijke dag toen ik dacht dat ik een sterk huis had dat nooit zou vergaan. Maar dat liep anders, zoals voor heel veel inwoners van Sint Maarten. Look at the house, your roof is gone. I say what? And when I look, what? Kijk naar mijn huis, het dak is weg. En mijn meubels, mijn wasmachine, alles was weg. Niets stond overeind. Ik had wel dood kunnen zijn. Mijn huis leek alsof het nooit meer herbouwd kon worden. Gelukkig voor mevrouw Hanna kwam het National Recovery Programma met een heel nieuw dak. I would say I got a very good roof. The roof is good. Oh yes, they put the windows and my doors for me also. So I got nice. Ik heb een heel goed dak en mooie deuren en ramen, maar in leven kon ik niet. Er waren geen tegels, geen badkamer. Beetje bij beetje herbouw ik nu, betaald van mijn pensioen. En ik verdien her en der wat geld. My little pension. And then sometimes I will cook a little food and someone will come and buy for me. Then I do a little hairdressing and I do every little thing for money. Haar huis werd dus maar gedeeltelijk opgeknapt. Meteen weer terugwonen was er niet bij. Clarette Connor van het National Recovery Bureau snapt de problematiek. Well, I think that's a reality that exists because of the fact that the roof. Dat is de realiteit. De dakrepairprogramma's zijn er om de huizen te kunnen sluiten. Maar vergeet niet dat het om private huizen gaat. Of je nou 25 of 85 bent, het huis blijft privé. Het Trust Fund is er niet gekomen om alle aspecten van de ramp te dekken. The Trust Fund was not developed or was not presented to cover every single aspect of the disaster that the country faced. Een groot aantal mensen met weinig geld, vooral ouderen zoals mevrouw Hanna, maken hun laatste spaarcentjes op om hun huis bewoonbaar te maken. Wat als er weer een orkaan komt? Well, if another one comes, it's hard to go. Als er nog een orkaan komt, zal het mij mee moeten nemen. Ik heb geen rode rotscent meer om ook maar iets te kunnen repareren. Een bijdrage van correspondent Dick Draaier. Reactie aan de redactie. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch is er nieuw bewijs dat China op grote schaal DNA verzamelt van de inwoners van Tibet. Daarover eerder in de uitzending correspondent Sjoerd en Daas. Die horen we trouwens net ook nog over de aardbeving in Zuidwest-China. Maar het gesprek over Tibet was aanleiding voor luisteraar Pierre om een vraag te stellen. Kunnen Sjoerd en andere buitenlandse journalisten in China eigenlijk wel zeggen wat ze willen? Of kunnen ze daardoor in de problemen komen? Ja, we hebben meteen deze vraag doorgespeeld naar Sjoerd. Ja, gelukkig kunnen we dat nog steeds. Als dat niet meer zo zou zijn, dan denk ik ook dat we moeten inpakken. Nee, voor ons het grootste probleem eigenlijk toegang tot informatie, toegang tot mensen, toegang tot bepaalde plekken. Corona heeft het allemaal niet makkelijker gemaakt. Regelmatig ook dat interviewees bijvoorbeeld in lockdown terechtkomen, waardoor je ze niet meer kan spreken. Soms zelfs helemaal van de radar verdwijnen op het moment dat je contact met hen hebt gehad over een mogelijk verhaal. Dat is eigenlijk onze grootste zorg. De veiligheid van de bronnen met wie we contact hebben. We kunnen gelukkig nog steeds in vrijheid vertellen. Maar goed, niet altijd overal heen of de mensen bereiken die we zouden willen bereiken. Ik kan me ook herinneren dat die keer live bij het NWS-journaal werd weggetrokken. Was dat toch ook alweer? In de coronatijd was dat hij bij zijn ziekenhuis stond. Of hij even wilde vertrekken, ja. Dus wat dat betreft, soms dan wordt hij wel eens tegengehouden. Maar goed, hij kan dus wat hij zelf zegt nog wel zeggen wat hij wil. In het mediaoverzicht ging het vanochtend over een opvallend schaakmoment. Grootmeester Magnus Carlsen heeft zich teruggetrokken uit een Amerikaans toernooi. Hij moest spelen tegen de Azerbeidzjan Madiyarov, maar kwam niet opdagen. En we zeiden dat er een vermoeden was dat die Azerbeidzjan heeft vals gespeeld en dat Carlsen daarom de handdoek in de ring had gegooid. Maar dat klopt niet, laten luisteraars Paul en Rick weten. Ja, want het blijkt heel anders te zitten, hebben we uitgezocht. Dat wisten wij ook niet. Verkeerd gelezen eigenlijk van chess.com, want daar komt het op neer. Het is niet Mamedyarov, maar de Amerikaan Hans Niemann die wordt beschuldigd van vals spelen. Ja, die heeft dat dus eerder in het toernooi gedaan. En daarom is Carlsen boos. En zegt hij, ik stap helemaal uit het toernooi. Maar dat had dus niks met de Azerbeidzjan te maken. Nee, precies. En het is niet zeker dat die Niemann heeft vals gespeeld. Maar hij heeft wel eerder in zijn carrière zoiets gedaan. Dus daarom is dat vermoeden er. En hij durft dat nu niet te zeggen. Dat heeft waarschijnlijk weer meer een juridische achtergrond. Dat als hij het niet echt hard kan maken. Magnus Carlsen bedoel je dan, Hij had op Twitter toch van, ik zwijg maar. Ja. Ik zeg maar even niks. Dus hij heeft niet zelf een verklaring gegeven wat dan de reden is. Maar dit zou dan waarschijnlijk de reden zijn. Maar dat gaat hij dus niet zelf zeggen. En ik denk dat dat komt dat er anders misschien smaad of iets dergelijks. In Amerika moet je dat niet doen. Om te voorkomen dat wij nu smaad in Azerbeidzjan krijgen. Maar Mamedyarov heeft dus niet vals gespeeld. En dan nog Roel Pauw, die deed vanochtend het live verslag vanuit Leiden. Want in Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland staakt het streekvervoer, het openbaar vervoer, voor een betere cao. En hij zei in de eerste bijdrage dit. En net als vorige week bij de NOS is het een estafettestaking. Ja, staking bij de NOS. Heb ik iets gemist? Vraagt luisteraar Stef zich af. Hebben wij ook iets gemist, Mark? Iets gemist. Want ik was er gewoon. Wow, de enige twee stakingsbrekers. Nee, dat is gewoon een verspreking. Ja. En ik moet zeggen, het is mij ook al eens overkomen. NS, NOS. Het is, ja, die heb ik wel vaker gehoord. Ja. Ja. En volgens mij heeft Astrid me ook een keer gemaakt in deze uitzending. Toen zei er nog waar het hart van vol is. Meteen de NOS weer noemen. Nee, het was natuurlijk de NS. Ja, en de laatste keer dat de Nederlandse Omroep hebben gestaakt, dat is alweer even geleden. Wij hebben het in ieder geval niet meegemaakt. Nee. Ik zou het niet weten wanneer dat is geweest. Ik heb het niet, nee. En wij zijn toch ook niet de jongste meer? Nee. 3 voor de dag. Ik werk maar heel lang bij het NS-journaal. Het Openbaar Ministerie maakt de strafeis bekend tegen de Rotterdamse vrachtwagenchauffeur. Het OM verdenkt hem ervan vorig jaar opzettelijk een motoragent te hebben doodgereden. De chauffeur was al 2 keer eerder betrokken bij ernstige aanrijdingen. De Nederlandse voetbalvrouwen spelen vanavond een WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland met hun nieuwe coach Andries Jonker. En als ze winnen zijn ze gekwalificeerd voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. Ja, dan die wisseling van de wacht vandaag in het Verenigd Koninkrijk. Premier Boris Johnson vertrekt en de gisteren verkozen Liz Truss wordt benoemd als premier. Correspondent Arjen van der Horst. Boris Johnson sprak zojuist voor de laatste keer als premier. Wat heeft hij gezegd? Ja, Johnson, niet echt een man van nederigheid of teleurstelling. Was een erg energieke toespraak. Grotendeels een opsomming van alle prestaties van zijn regering. Brexit, dat hij voor elkaar had gekregen. De succesvolle vaccinatiecampagne natuurlijk. De steun die hij heeft gegeven aan Oekraïne, waar Johnson overigens populairder is dan in eigen land. En hij gaf ook antwoord op de vraag die heel veel Britten hebben. Wat gaat hij nu doen na zijn premierschap? On the subject of bouncing around in future careers, let me say that I am now like one of those booster rockets that has fulfilled its function, and I will now be gently re-entering the atmosphere and splashing down invisibly in some remote and obscure corner of the Pacific. Ja, er werd afgelopen weken, ja, typisch Johnson, ja, natuurlijk. Dat gaan we toch wel een beetje missen aan hem dan, zeg ik even. Ja, een, ja, persoonlijke titel. Ja. Alleen hij kan zulke uitspraken doen. Er werd afgelopen weken ook druk gespeculeerd of Johnson misschien niet een comeback zou maken. Hè? Hij blijft wel in het lagerhuis zitten als parlementariër. Maar ja, zo hoorde je hem dus net zeggen: ik ben een van die raketten die na het volbrengen van de missie ergens neerstort in een stil plekje van de grote oceaan. Nou, hij riep zijn partij, zijn land op de nieuwe premier Liz Truss te steunen. Maar ja, Johnson kennende, betwijfel ik of hij ergens in een stil hoekje gaat zitten. Ja, zeker ook omdat zijn grote voorbeeld ook meerdere keren is teruggekomen. Churchill natuurlijk. Dus dat zou zomaar kunnen. Who knows? Ja, verder vandaag. Ja, Liz Truss natuurlijk, die gaan we nu in de gaten houden. Wat gaat zij doen? Ja, dit wordt wel een unieke dag. Boris Johnson is nu onderweg naar de Queen om zijn ontslag in te dienen. En hij wordt dan gevolgd door Truss, die van koningin Elizabeth de opdracht krijgt om een nieuwe regering te vormen. Nou, in de 70 jaar tijd dat de koningin op de troon heeft gezeten, heeft ze 14 premiers ontvangen in haar werkpaleis Buckingham Palace hier in Londen. Maar nummer 15, Liz Truss, gaat naar Balmoral, het zomerverblijf van de Queen in de Schotse Hooglanden. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de koningin terug zou komen naar Buckingham Palace deze week voor de wisseling van de wacht. Maar ja, zoals je weet, ze heeft al een tijdje moeite met lopen en staan. En daarom is besloten dat ze toch in Schotland blijft. En voor het eerst in de Britse geschiedenis zal de nieuwe premier in Schotland ontvangen worden door de Queen. Dat gebeurt precies om 10:50 Nederlandse tijd in de tekenkamer van Balmoral. Truss zal daarna meteen terugvliegen naar Londen, waar ze aan het einde van de middag voor Downing Street haar eerste toespraak geeft als nieuwe premier. Hou jou straks alweer terug op deze zender. Dank je wel voor nu, Arjen. Dat was het Radio 1 Journaal van vanochtend. Zometeen spraakmakers. Waar gaan jullie het over hebben, Roos? In Stand.nl zometeen. De stelling: de nieuwe minister van Landbouw moet een boerenachtergrond hebben. Gaan we dus komend half uur over praten. En in Chili mochten ze stemmen over een nieuwe grondwet. Hij kwam er niet, weten we nu. Maar wij vroegen ons daarom wel af: hoe zou de Nederlandse grondwet eruit zien als wij dit document opnieuw zouden mogen vormgeven? En hoe goed kennen we die grondwet eigenlijk? Nou, Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht, die weet er alles van en hij is onze spraakmaker vandaag. Dat dan zo. Nu eerst nog het nieuws met Wouter. En ik wens u nog een heel fijne dag en tot morgen.